NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet wil uitspraken van rechters laten schorsen, waarin is bepaald dat familie van statushouders direct naar Nederland kunnen komen. Staatssecretaris Van der Burg zei eerder dat hij bij de Raad van State in hoger beroep gaat tegen die uitspraken. In afwachting daarvan wil het kabinet dat ze niet hoeven te worden uitgevoerd. Het RS-virus bij kinderen leidt voorlopig niet tot een beddentekort. Dat is de conclusie na overleg tussen de 7 academische ziekenhuizen met een IC voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. Er komt een vergunningensysteem voor de export van belangrijke Nederlandse kunst. Op die manier moet voorkomen worden dat kunst verdwijnt die misschien behouden had kunnen blijven. En in India heeft een luipaard 15 mensen aangevallen en verwond. Dier kwam uit een bos en was waarschijnlijk op zoek naar voedsel. Iedereen die werd aangevallen is naar een ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het jaar van Saskia Belleman. Hélène Plag. Goedenavond. Het is heerlijk om een keer de ochtend te mogen verruilen voor de avond om een mooie uitzending te maken. En als journalist met een grote interesse in justitie had ik eigenlijk maar één wens. Een uitgebreid gesprek met een vrouw die al 12 jaar fulltime alle rechtbanken van Nederland afgaat om verslag te doen van de meest uiteenlopende rechtszaken. Die door rechters, officieren van justitie en advocaten inmiddels als een echte autoriteit wordt beschouwd binnen de rechtspraak. Rechtbank Queen wordt zij door tenminste een van haar 164.000 volgers genoemd. Die heeft zelfs nog een speciaal filmpje gemaakt om fijne kerstdagen te wensen, zag ik. Ze leerde al bij haar eerste rechtszaken dat een verhaal nooit zwart-wit is en je moet oppassen met een snel oordeel. Ze zit in talkshows, ze twittert dag in, dag uit, maar is het meest gelukkig als ze achter haar laptop haar stuk voor de Telegraaf kan schrijven. En een vrouw wiens leeftijd je nooit zou verwachten. Maar die stond puur even op persoonlijke titel. Saskia, welkom. Dankjewel. Moeten we het daar maar niet over hebben? Van mij mag het hoor, ik doe daar niet geheimzinnig over. Ik ben 63. Ja. Ik kon het echt niet geloven. Serieus niet? Oh, nee. Nou, en ik was niet de enige, want wij legden het hier even rond. Van, weet je hoe oud Saskia Belleman het zou zo stom zijn om te gaan liegen over je leeftijd. Nee, stel dat ik zou zeggen, ik ben 55. Dan denkt iedereen toch dat ze een oude kop heeft op mis. Nee, helemaal niet juist. Ja, maar goed, wel. Daar gaan we niet 2,5 uur over praten. Er zijn hele andere dingen die ik wil bespreken. Ik moest wel even kijken toen jij hier aankwam van, besta jij echt uit één persoon? En dat had ook te maken met allemaal reacties die ik kreeg van, hoe doet zij het? Je ziet haar ongeveer bij elke rechtszitting die groot is, dan twittert ze natuurlijk soms per minuut. Soms zitten maar 10, 12 seconden tussen een tweet. En dan vervolgens lezen we een stuk in de krant. 'S Avonds zit je ook nog vaak bij een talkshow. En dat is dan niet één dag, maar dat is dag in, dag uit. Ja, maar niet de hele week achter elkaar. Ik denk als dat in dat tempo week in, week uit zou zijn, dan hield ik het ook niet vol, hoor. Maar nee, ik denk als ik misschien 2 keer per week max in bij een talkshow aanschuif, dan is het veel. En dat is ook wel het matje en, dan? Dat is ook wel genoeg, hoor. Want als je dus morgens heel vroeg weer uit moet, dan moet je ook een beetje tijd hebben om te slapen af en toe. Want dat zijn de dagen, of je in Maastricht of in Groningen, het is maar net waar je naartoe moet. Nou ja, dat is het punt, hè. Je zit soms morgens ontzettend vroeg in de auto, want als je naar Maastricht moet, dan kun je toch maar beter om 5 uur in die auto gaan zitten. Mm-hmm. Kan altijd wat tegenzitten, er kan een ongeluk op de weg zijn gebeurd. Ja, en soms kies ik er ook voor om dan gewoon de avond tevoren er alvast naartoe te gaan. Maar dat doe ik eigenlijk alleen bij Maastricht. En voor de rest, gewoon vroeg opstaan. En ik ben eigenlijk niet zo heel erg goed in vroeg opstaan. Oh, dus dit is voor jou ook een prima tijd eigenlijk? Ja, helemaal. Hebben we dat gemeen in ieder geval. Sowieso nu eventjes vrij. En ik moest erg lachen om één, want er wordt natuurlijk veel getwitterd. Heel veel mensen hebben je ook fijne feestdagen gewenst. Ja. Maar er was ook één iemand die zei, hopelijk mogen u en uw vingers even van rustige feestdagen genieten. Gewoon lekker knijpen in een kip of kalkoen of een wijntje vasthouden. Fijne feestdagen, mevrouw Belleman. Nou, dat heb ik gedaan. Ja hoor, dat is helemaal gelukt. Ja, ik ben nog aan het bijkomen daarvan. Ja, dat wel. Ja, het waren hele gezellige kerstdagen, maar met hele grote gezelschappen. Met veel koken. Wie vier je dat dan? We hebben kerstavond gevierd met de familie, de kinderen en de kleinkinderen van mijn man. En een Oekraïense familie die in ons zomerhuisje verblijft sinds 3/4 jaar ongeveer. En op tweede kerstdag bij mijn familie. En de ene avond was 16 mensen aan tafel en de volgende avond 17 mensen. En daar hebben we ook voor gekookt. Dus dan ben je wel even bezig. Nou, inderdaad. Ja. En jij dus ik heb ook in heel veel, niet in kalkoenen geknepen, maar in konijnen. En ook wel een glaasje zijn vastgehouden. Ja, zeker. Kijk zo. Nou, we hebben nu in ieder geval 2,5 uur de tijd om in alle rust te praten over heel veel zaken die er zijn geweest natuurlijk afgelopen jaar, die jou hebben geraakt of die bijzonder zijn vanwege het vonnis, of die van wie het verloop bijzonder is geweest, of die eigenlijk een heel duidelijk beeld geven. Want dat hoop ik ook, dat we dat na 2,5 uur wat helderder hebben. Ja. Hoe de rechtspraak ervoor staat. Want dat vergat ik eigenlijk aan het lijstje toe te voegen, het hele rijtje. Het is namelijk niet voor niets het jaar van Saskia Belleman in dit geval. Want je hebt het misschien wel drukker dan ooit gehad dit jaar met zoveel grote en belangwekkende rechtszaken. Het is een zaak die in alles groots is. Het Marengo-proces gaat na ruim een jaar zijn laatste fase in. Een grote teleurstelling voor de nabestaanden van Peter R. de Vries. De rechtszaak over de moord moet opnieuw. Ze waren op oorlogspad en hebben zonder aanleiding extreem zinloos uitgaansgeweld gebruikt. De jongens die betrokken waren bij vechtpartijen op het feesteiland Mallorca vorig jaar worden hard gestraft voor hun daden. Klopt het dat u zeer van straten van het leven heeft behoofd? Dat klopt. Nou, misschien herinneren mensen zich nog wel die echt bizarre en heftige beelden van een man die halfnaakt met een kruisboog op een balkon stond, schoot op omstanders. Verdachte heeft, ondanks de aanwezigheid van de motoragent, het rode stoplicht en de bocht niet geremd of op andere wijze zijn snelheid van ongeveer 45 km per uur zelfs maar enigszins aangepast. De rechtbank in Almelo heeft een man veroordeeld voor het ongeluk op Oudjaarsdag vorig jaar met een klaphamer. Man uit Leek is veroordeeld tot 15 jaar cel en TBS voor het doden van een vrouw. De twee hadden elkaar leren kennen via dating-app Tinder. Toen hun relatie uitging, stak hij haar dood. Maar een nieuwe vriend raakte zwaar gewond. Ja, het zijn zaken die soms heel groot in de media zijn neergezet en andere zijn kleiner, waarbij het leed voor de directe omgeving natuurlijk minstens zo groot is geweest. Precies. Heb je dat Marengo-proces, wat gaat om Tachië en nog 16 andere verdachten, heb je dat een beetje links kunnen laten liggen? Want dat was wel een voornemen wat je had voor dit jaar. Laat ik die grote zaken nou wat minder hoeven te doen. Maar... Nou, ik had me inderdaad voorgenomen om me daar niet helemaal meer door te laten opslokken. Want dat kan makkelijk, hoor. Zoveel zittingsdagen, week in, week uit. En voordat je het weet, zit je er volledig in. En heb je ook geen oog meer voor andere dingen. Terwijl ik tegelijkertijd denk, dit is de georganiseerde criminaliteit. Hartstikke belangrijk om te verslaan. Dat moet je absoluut volgen. Maar er is meer wat mensen raakt. En er zijn misschien meer zaken die mensen meer raken nog dan deze. Alleen en daar horen we, het heeft minder impact in de hele samenleving. Ja, op zo'n moment. Nou denk ik dat heel veel mensen ook het effect op de hele samenleving van Marengo niet echt beseffen, hoor. Die is er. Het is enorm. En het raakt iedereen. Het kan iedereen raken. Maar om je nou helemaal daardoor te laten opslokken, het is ook niet het leukste proces om te verslaan. Inhoudelijk gezien niet. Ja, precies. Je hebt te maken met verdachten die zwijgen. Ze zeggen eigenlijk niks willen zeggen. Nee. Of ze hebben zoiets van, veroordeel me maar, want jullie hebben het vonnis toch al in je binnenzak. Dat zei Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in Marengo. Ja, dat is misschien wel zo, maar je wilt toch eigenlijk ook heel graag horen wat mensen drijft. Hoe zijn ze zover gekomen? Waarom doen ze dingen die ze doen? En dat komt er gewoon niet uit. Dus je zit te luisteren naar een monoloog van de rechtbank en daarna een monoloog van de officier van justitie, vervolgens een monoloog van de advocaten. Ja, dat is niet echt het leukste proces om te verslaan, hoe belangrijk het ook is. Nee, en als je ook kijkt naar wat jou raakt, want we hebben in de aanloop naar deze uitzending ook met jou over gesproken, van wat zijn nou zaken waarvan jij zegt, daar zit eigenlijk zoveel in en die raken ook, dan is het kruisboogdrama, daar hoorden we een klein fragmentje al van in het overzicht van zaken. Is daar één van? Waar draait die zaak om? Dat was een man die psychiatrische problemen had. In toenemende mate werden die ernstiger. Zijn vrienden signaleerden dat, zijn omgeving signaleerde dat. Zoals in zo heel veel van die zaken blijkt, grijpt de hulpverlening op zo'n moment niet in. Of kan niet ingrijpen omdat een man zichzelf niet meldt of niet wil meewerken. Hij is daarnaast ook drugs gaan gebruiken. Dus zijn symptomen werden alleen maar erger. En hij raakte zo erg de weg kwijt dat hij op een gegeven moment zijn benedenbuurvrouw en een nichtje van zijn benedenbuurvrouw heeft vermoord. Hij heeft ze gewoon doodgestoken. Uit het niets. Hij kende ze nauwelijks. Hij had niks tegen ze. Hij zei tijdens de rechtszaak ook, er was geen sprake van een racistisch motief. Het was niet zo dat ik een hekel aan ze had. Ik had geen ruzie met ze. Helemaal niets. Hij herinnert zich er ook niks van? Hij zegt dat hij zich er helemaal niets van herinnert. En er was een verpleegkundige op dat moment bij die benedenbuurvrouw om een infuus aan te brengen. Nou, die heeft zich het vegenlijf weten te redden door over het balkon te klimmen en hangend aan één arm 112 te bellen. En daar heeft ze echt, ik denk 4-5 minuten lang gebungeld. Ik heb haar geïnterviewd voor de rechtszaak. En zij vertelde mij ook van, ik had het niet kunnen navertellen als ik dat niet had gedaan. Dan had hij mij ook doodgestoken. Maar dan was er ook geen hulp gekomen. Dus ik moest 112 bellen. Ik moest hulp halen. Nou, kun je je voorstellen, daar hang je dan aan één arm op de tweede verdieping aan een balkon met een telefoon tegen je oor. En dan vraagt een centralist van 112 ook nog aan je, waarom hangt u daar eigenlijk? Dat soort dingen. En als je dan zo'n verdachte ziet die eigenlijk wel wel wil praten, maar zegt zich niets te herinneren. Ja, je kunt je afvragen of dat zo is. Ja, want wat is dan jouw... Jij bent er dan bij. Je hebt natuurlijk door dat je die verpleegkundige hebt gesproken. Dat geeft lading aan een verhaal, kan ik me voorstellen. Ja, dat geeft ook gelijk een beeld bij jou van hoe iemand moet zijn. Nou, je weet, in razernij is die tekeer gegaan. En dan zit hij in de rechtszaak als een klein hoopje ellende tegenover. Ja, schaduw van zichzelf eigenlijk. Ja, zo'n in elkaar gedoken man die eigenlijk vooral verbijstering toont over zijn eigen gedrag. Ja. En ook zegt van, ik kan het me niet herinneren. Ik moet het wel gedaan hebben, want wie anders... Nou, dat hij zich helemaal niets kan herinneren, nee, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Nou is het wel zo dat hij is neergeschoten door de politie toen hij met de kruisboog op het balkon stond te schieten. Op politieagenten en ook op de verpleegkundige die inmiddels zwaar gewond op de grond lag. Mm-hmm. Hij heeft een tijd in coma gelegen in het ziekenhuis. Het kan natuurlijk zijn dat daardoor schade is opgetreden, maar volgens artsen is dat niet het geval. Zou hij schade hebben aan zijn hersenen, dan zou je je kunnen voorstellen dat hij zich misschien dingen niet herinnert. Ja. Maar dat was hier niet het geval. En ja, eigenlijk zeggen alle psychologen die je erover spreekt, dat kan niet. Dat je je van zoiets ingrijpends helemaal niets meer herinnert. En dat is dan op basis van wat deskundigen zeggen. Ja. Maar als jij daar zit en je hoort iemand spreken, heb je dan zelf ook een idee van... Het komt wel heel vaak voor hoor, dat verdachten geheugenverlies hebben. En zeggen dat alles wat er gebeurd is op een bepaald cruciaal moment een zwart gat is. En dan weten ze tot in detail wat er daarvoor is gebeurd. En ook nog tot in detail wat er daarna is gebeurd. Maar wat er is gebeurd op het moment suprême, dat weten ze dan niet meer. Ja, dat is wel heel toevallig. Ja. En je zou ook zeggen dat zijn dingen die grijpen zo in. Die zijn zo enorm groot. Ook voor mensen die de pleger zijn, dat kun je nooit helemaal vergeten. Dan moeten flarden, moeten daar nog van aanwezig zijn. Verwerk je dat ook altijd dan in je stukken? Nou, ik verwerk wel wat deskundigen daarover zeggen in mijn stukken. Ja. Maar ik pas er toch een beetje voor om daar zelf een oordeel over te gaan hebben. Omdat ik denk, ik ben geen psycholoog, ik ben geen psychiater, ik ben geen neuroloog. Ik kan niet zeggen of dat klopt, ja of nee. Maar als deskundigen zeggen van, dat lijkt ons toch sterk. Dat kan bijna niet, dat je helemaal niets herinnert. Dan vind ik dat ik dat wel moet opschrijven. Ja. Die deskundigen speelden best een grote rol hierin. Ja. In die zin was heel opvallend dat de rechter uiteindelijk die Kenzo K. afgelopen week, want het was afgelopen vrijdag dat het vonnis was, hebben ze hem tot TBS met dwangverpleging opgelegd. Ja. Hij kreeg, tot woede van de nabestaanden, geen celstraf opgelegd, want het Openbaar Ministerie had liefst 22 jaar cel en daarna TBS. Nog TBS geëist. Terwijl dus deskundigen hadden geoordeeld, deze man is volledig ontoerekeningsvatbaar. Ja. Dat heeft het OM naast zich neergelegd kennelijk, anders ga je niet 22 jaar eisen. Ja. Gebeurt dat vaker? De laatste tijd gebeurt het vaker. Ja, ik kan er niet echt statistiekjes op plakken. Dus ik kan niet zeggen van er is sprake van een enorme toename. Maar het valt mij op dat er meer rechtbanken zijn tegenwoordig die het oordeel van deskundigen terzijde schuiven. Ja, en misschien toch onder invloed van de publieke opinie denken van dat kunnen we niet maken, hè, alleen TBS. Dus we eisen een celstraf in combinatie. Maar ja, tegelijkertijd denk ik, je wint het advies van deskundigen in, omdat je zelf geen deskundige bent. Dus waar haal je dan het recht vandaan om dat terzijde te schuiven? Ik vind dat een moeilijk verhaal. Maar heb je het daar dan ook wel eens met iemand van het OM over? Ga je met die gedragsdeskundigen praten? Hoe werkt dat? Die gedragsdeskundigen heb ik daar meermalen over gesproken. Die zijn daar ook heel erg, ik zal niet zeggen overstuur van, maar die vinden dat verschrikkelijk. Die hebben zoiets van, wij observeren iemand langdurig. We komen tot een bepaalde conclusie. We gaan echt niet over één nacht ijs. Er zijn meerdere mensen bij betrokken. Iemand wordt geobserveerd in zijn hele doen en laten. Als je ziet hoe ze dat bijvoorbeeld doen bij een Pieter Baan Centrum, dat is echt indrukwekkend. Iemand wordt vanaf het moment dat hij wakker wordt 's morgens tot het moment waarop hij weer gaat slapen, wordt hij geobserveerd in alles wat hij doet. In sporten, in eten, in samen de kerstboom optuigen, in samen de lampjes ontwarren, in koken. De interactie met anderen, maar ook of ze juist interactie met anderen vermijden. En daar kun je best heel veel uit afleiden van hoe iemand in elkaar zit. Mm. En dan komt een officier van justitie die iemand toch niet zo goed kent als de mensen in het Pieter Baan Centrum, tot de conclusie van ik leg die toch gedeeltelijk naast mij neer en ik ga een gevangenisstraf eisen. Ja, ik heb wel eens aan officieren gevraagd van, speelt dan die publieke opinie een rol? Dat ontkennen ze. Maar wat kan dan een argument zijn om het helemaal terzijde te schrijven? Zij zeggen dan van, wij zien toch wel degelijk momenten waarop iemand toch wel degelijk in staat was om na te denken. Ja, ja. En een rationele afweging te maken. Maar iemand die in een psychose verkeert, kan ook best nog wel rationeel nadenken. Maar op bepaalde in deze momenten. Zaak alleen... was dat natuurlijk wel interessant. Dat hij, als je kijkt, de vrienden ook hadden sociale media contacten met hem verbroken. Hè, omdat hij echt tekeer ging. Ja, er waren allemaal op internet dingen over mensen vermoorden. Het was een kussen, begreep ik. Komt allemaal uit jouw verslag. Ja. Van Donald Trump op zijn bank met twee pijlen al in de ogen. Ja, dat klopt. Ja. En dan wordt nu gezegd, hij is LSD gaan gebruiken. Terwijl hij wist dat dat een vernietigend effect op zijn zijn kan geven. Dus... Ik denk dat dat in dit geval bij de officier van justitie ook een rol heeft gespeeld. Ja. Dat die heeft gezegd van hij heeft zelf bijgedragen aan de situatie waarin hij kwam te verkeren. Hij wist dat drugs gebruiken naast zijn psychische problemen een gevaar was. En dat hij daardoor een psychose kon verergeren. Toch heeft hij het gedaan. Ja, en dan ben je dus mede verantwoordelijk voor wat je doet. Dat heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Maar dan blijft de combinatie 22 jaar cel en TBS een hele rare combinatie. Want kijk, TBS is gericht op een terugkeer in de samenleving. Nou, tegenwoordig is het zo, stel dat je tot 22 jaar veroordeeld wordt, dan zit je ook echt 20 jaar. Mm-hmm. Want dat 2/3 uitzitten en daarna vrijkomen, dat is er niet meer. Dat is nu maximaal 2 jaar voordat de straf verstrijkt. En dan zou je dus na 20 jaar nog eens een keer moeten beginnen aan een behandeling. Ja, je kunt je afvragen wat die dan nog voor succes heeft en of dat überhaupt zin heeft. Is dat toch dat gevoel van vergelding, van straffen van iemand? Wat en misschien ook zo lang mogelijk van de straat halen. Dat is toch de indruk die het bij mij wekt. Als er een hoge gevangenisstraf wordt geëist in combinatie met TBS, dan misbruik je eigenlijk TBS om iemand zo lang mogelijk van de straat te houden. Ja, en daar is TBS niet voor bedoeld. Kan jij zelf eigenlijk al die verslagen, als een justitie schuift dat dan terzijde in deze zaak, kan jij zelf wel die verslagen allemaal lezen? Dus wat deskundigen aangeven over een verdachte? Nee, was het maar waar. Nee, wij horen eigenlijk alleen wat de rechtbank voorhoudt tijdens de behandeling. En de ene rechtbank doet dat uitgebreider dan de ander. Nee, was het maar waar. Nee, dat zou ik dolgraag willen inzien. Soms heb je van een zaak wel een dossier of een deel van een dossier, maar meestal niet. Dus meestal moeten rechtbankverslaggevers het verhaal bij elkaar puzzelen op basis van wat er op de zitting wordt gezegd. Ja, en dan hangt het er maar net vanaf welke selectie rechters maken, welke selectie een officier maakt, welke selectie een advocaat maakt. Als je ze alle drie aanhoort, dan krijg je doorgaans een redelijk compleet beeld. Maar het blijft nog steeds maar een heel klein deel van de werkelijkheid. Dus ik probeer dat even vorm te zien met de snelheid waarmee jij twittert. Mm-hmm. Er zit ook nul voorbereiding dus. Nou, bijna niet. Het is echt op dat moment. Ja. Je hebt nog wel eens dat je pro forma zittingen hebt bij gewoon die inleidende zittingen die voorafgaan aan een inhoudelijke behandeling. Mm-hmm. Nou, daar wordt vaak ook wel het een en ander besproken. Dus vaak weet je in grote lijnen wel wat er gebeurd is. Maar het oordeel van deskundigen, het hele onderzoek naar zijn verleden, naar zijn psyche, dat weet je doorgaans niet. Dat hoor je pas tijdens de inhoudelijke behandeling. En ook de slachtofferverklaringen, die hoor je bij de inhoudelijke behandeling. En alle feiten. Ja, eigenlijk kom je pas tijdens de rechtszaak tot de ontdekking wat er nou precies allemaal gespeeld heeft. Als ze het tenminste een beetje uitputtend behandelen. Ja. Er zijn ook rechtbanken die gaan er zo snel doorheen dat je denkt van nou, ik kan hier eigenlijk geen fatsoenlijk verhaal van maken, omdat ik gewoon niet helemaal op een rijtje heb wat er is gebeurd. Maar wat je volgens mij wel ziet is dat de rol van slachtoffers of van nabestaanden, die is eigenlijk steeds groter geworden de afgelopen jaren. Via dat spreekrecht ook wat mensen kunnen hebben als ze dat willen. En ze kunnen tijdens de zitting dan aangeven wat het met hun heeft gedaan. Dat levert in de zaak tegen Kenzo K, maar ook in heel veel andere zaken hele heftige, moet ik zeggen, want we gaan er ook naar luisteren, hartverscheurende verklaringen en tafereel op. Op 31 december 2021 staan er 2 agenten voor de deur. Zij brengen het nieuws dat er harder inslaat dan de zwaarste vuurwerkbom die je maar kunt bedenken. Onze lieve Esmee is er niet meer. Eenmaal ter plaatse zag ik de politiemotor liggen. En dat beeld deed alle hoop die ik nog had in 1 klap vervagen. Een gruwelijk beeld dat voor altijd op mijn netvlies gegrift zal staan. Het zwarte gat zit niet in jouw geheugen. Het zwarte gat zit in jouw hart. Je denkt dat je God bent, maar je vergis je daarin. Je bent gewoon de duivel. Vandaag is het 452 dagen geleden dat Carlo overleed. Carlo, de liefde van mijn leven. Mijn maatje, mijn steunpilaar, bij wie ik me zo veilig voelde. Hij is dood. En wat zeg je dan tegen jongens die ervan verdacht worden dit te hebben veroorzaakt? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Er zijn geen woorden voor. Het is echt... Dat is dramatisch. Ik zeg wel eens tegen mensen, er zijn 3 plekken waar mensen de meeste tranen vergieten. En dat zijn op begraafplaatsen, in ziekenhuizen en in rechtbanken. Psja. Dit zijn zulke zware momenten en dat is zo intens om naar te luisteren. Al dat verdriet, al die emotie, al die woede. Mm. Ja, en dat rolt daar allemaal door die zaal heen. En dat hakt erin hoor, af en toe. Ja. Ook bij jou kan ik voorstellen, toch? Ja, zeker. Ja. Ik kan me nog een moment herinneren, de behandeling van een vergismoord. Iemand die het slachtoffer was geworden. Volkomen onschuldige man, maar hij reed toevallig in dezelfde auto als het eigenlijke doelwit. Dat eigenlijke doelwit was een crimineel. En ja, op een gegeven moment is hij dus doodgeschoten. En hij had een klein zoontje. En dat zoontje wilde gewoon niet geloven dat papa nooit meer terug zou komen. Dus de vrouw van de man die was vermoord, die vertelde al hoe vreselijk het was voor haar zoontje. Dat hij haar niet geloofde. Dat hij 's avonds achter de gordijnen ging kijken of papa zich daar verstopt had. En onder het bed. En dat hij boos werd op zijn moeder omdat papa er niet was. En zij maar bleef volhouden dat hij niet meer kwam. En we hebben naar beelden zitten kijken op een gegeven moment. Hij kreeg een pop. En die pop had het gezicht van zijn vader. Nou, echt joh, ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Dat was zo aangrijpend, zo vreselijk aangrijpend. Ja je zag dat jongetje die pop uitpakken, naar het gezicht kijken. En hij drukte hem helemaal tegen zich aan. Ja, ik denk dat op dat moment voor hem ook het besef kwam van... Dit is nu papa. Ja. Hoe gaat dat dan daarna in zo'n rechtszaal? Wordt het stilgelegd? Nou, deden ze dat af en toe maar. Ja, dat, als het goed gaat, dan besluit een rechtbank na slachtofferverklaringen even te schorsen. Ja. Om even de emoties te laten betijen. Maar de ene rechter is daar behendiger in dan de ander. Dus ja, je hebt ook rechters die zitten bijna op de klok te kijken. Van ik moet de zitting binnen een bepaalde tijd afronden. En die gaan meteen over naar het behandelen van de schadeclaims van de nabestaanden. Ja, en dat is zo'n enorme harde overgang. Ja. Dat ik me inderdaad wel eens afvraag van god, waar zit die voorzitter met zijn hoofd, dat hij daar niet even over nadenkt. Laat die mensen even tot zichzelf komen. Laat ze even hun emoties eruit schreeuwen voor mijn part in de gang. Geef ze een glas water, geef ze een kop koffie en laat ze dan een kwartier later weer naar binnen komen. Maar leg die zitting even stil. Ja. Dat zou eigenlijk gewoon moeten. Het is natuurlijk ook het idee dat mensen zich kunnen uiten over wat het met ze heeft gedaan. In eerste instantie was dat ook het idee van het spreekrecht. Ja. Hè? Mensen kunnen aangeven, dit is wat ik er voor gevoel verdriet heb. Dat is later uitgebreid met dat ze eigenlijk alles mogen zeggen over de daad die is verricht, maar ook over de verdachte die op dat moment nog niet veroordeeld is. Nee, klopt. Dus en over het bewijs, over alles mogen ze nu meepraten. Ja, dat klopt. Dat leidt in het begin leidde dat nog niet tot grote uitwassen, vond ik hoor. Dus toen dacht ik ook van ja, kijk, als een verdachte in staat is om naar een officier van justitie te luisteren, die vaak ook een stevig verhaal heeft en die ook behoorlijk in de bus kan blazen, dan moet hij ook in staat zijn om naar een slachtoffer te luisteren. Maar ja, ik begin een klein beetje te kantelen in mijn opvatting, omdat ik toch zie dat het vaak uit de hand gaat lopen. Dat verdachten die dus formeel nog onschuldig zijn, worden uitgemaakt voor duivel en moordenaar, moordmachine. Ze krijgen van alles over zich uitgestort. Steeds vaker worden er foto's met brandende kaarsjes van het slachtoffer in de rechtbank neergezet. Bij de klaphamerzaak in Almelo kwam zelfs de vader van het slachtoffer met de urn, met de as van zijn zoontje, naar binnen. Die zetten die voor zich op tafel. Ja, dat zijn wel dingen die heel erg confronterend zijn. En je kunt je wel afvragen of dat nou de kant is die we op moeten willen. En daar begin ik wel een beetje over te twijfelen. Ik vind wel... Is dat dan omdat de emotie dan te veel boventoon gaat voeren? Ja, en ook dat iemand die formeel nog onschuldig is... Ja, is toch een beetje raar als je die voor moordmachine en duivel en moordenaar gaat zitten uitmaken. Dat klopt niet helemaal. En ik weet vanuit de advocatuur is ook wel eerder gepleit van... als we dat dan doen, heel goed, maar wacht tot na de veroordeling. En dat dan iemand eigenlijk dat spreekrecht kan hebben. Ja. Maar dat vereist dus een enorme omslag en een enorme reorganisatie van het hele systeem. Want je hebt nu gewoon een vaste volgorde van een strafzaak. En ja, maar zou het beter maken, denk je? Ik denk als je kijkt naar slachtofferrechten... ik vind niet dat die slachtofferrechten moeten worden ingeperkt. Maar ik begin wel meer op het spoor te raken... dat het misschien verstandiger is om eerst te komen tot een oordeel... over de schuld van een verdachte. En dan de tweede fase van het proces in te gaan... waarin de nabestaanden aan het woord komen. En ook de straf wordt bepaald voor een verdachte. Dat vond ik in het begin eerlijk gezegd nog niet. Nee. Toen die slachtofferrechten net werden uitgebreid, dacht ik... nee, vind dat alleen maar goed, laat ze er ook maar naar luisteren. Ook misschien omdat het al jarenlang te veel is weggedrukt, dat er te weinig aan toe werd gekomen. Slachtoffers en nabestaanden hadden heel erg het gevoel van... ik heb niet het gevoel dat ik mijn verhaal kan hebben gedaan. Ik heb niet het gevoel dat ze naar me geluisterd hebben. Of dat het iets uitmaakt. Het leek een soort... ja, bijna een zakelijk onderdeeltje van een zaak. En dat was voor slachtoffers en nabestaanden ook niet goed. Ik vond het heel terecht dat die rechten werden uitgebreid. Alleen ja, nu zie je het af en toe wel uit de hand lopen. Dus nu begin ik toch meer van de opvatting te worden... dat het misschien beter is om eerst die schuld vast te stellen... en daarna pas de rest te doen. Want heb je het idee dat rechters er veel rekening mee houden? Dat het oordeel, eigenlijk het vonnis, heeft beïnvloed? Dat denk ik niet. Volgens mij zijn rechters over het algemeen toch wel heel professioneel. En professioneel genoeg om zich daar niet door te laten beïnvloeden. Dat zag je bijvoorbeeld bij die kruisboogschutterzaak. Hè? Want ja, als je daar de slachtoffers en de nabestaanden hoorde... dat was echt van dik hout zaag met plank, hoor. Mm-hmm. Op een gegeven moment heeft de rechtbank ook gezegd... we leggen nu even de zaak stil. U gaat uw verhalen maar even kuisen. U mag het wel hebben over het gedrag van de verdachte. U mag wel zeggen dat hij zich beestachtig of duivels heeft gedragen. Maar u mag hem geen beest of duivel noemen. Ja. Nou ja, dat was een beetje een krampachtige poging om toch te proberen het nog een beetje netjes te houden. Maar ja, uiteindelijk hebben ze dus toch besloten om alleen TBS op te leggen. Terwijl je zou zeggen, als ze echt precies, dan die slachtofferverklaringen hadden meegewogen, dan hadden ze misschien ook die gevangenisstraf al opgelegd. Jij gaf net aan, voordat we het over het spreekrecht hadden, Saskia, dat je zegt, soms worden zittingen er in zo'n noodtempo doorheen gehaald tegenwoordig. Ja. Klopt het dat er ook minder dus over de verdachte, wat zijn geestesgesteldheid is, daar hadden we het net ook over, maar ook over de omstandigheden waarin diegene heeft gehandeld. Ja. Dus eigenlijk de persoonlijke omstandigheden zijn altijd belangrijk. Ja. Wordt daarop ingeboet, zo gezegd? Ja, vaak zelfs. En dat is mijn doorn in het oog, hoor. Ik schrijf dat ook vaak op. Niet in mijn verslag, want dat moet gewoon een objectief verslag zijn, vind ik. Mm-hmm. Maar wel in analyses. Omdat tijdens het bespreken van persoonlijke omstandigheden van een verdachte je meer hoort over wie is hij, uit wat voor nest komt hij, wat heeft hij allemaal meegemaakt in het leven. Heeft hij een opleiding gehad of een baan? Of is het iemand die psychiatrische problemen heeft? Is het iemand die misschien zelf mishandeld is in het verleden? Is het iemand die vaker de fout in is gegaan, een strafblad heeft? Het kleurt het beeld van een verdachte in. Je krijgt een completer beeld van een verdachte. En je krijgt ook soms wat meer begrip voor een verdachte. En ik zal niet zeggen dat je dan de daad goedkeurt, want dat doe je dan natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar je krijgt wel iets meer begrip voor waar komt die verdachte vandaan en hoe is hij zover gekomen. En dat is dus ook het moment waarop je misschien bij het publiek iets meer begrip voor zo iemand kunt kweken. Als je dat tekort behandelt, omdat bijvoorbeeld de advocaat zegt van ja, de privacy van mijn verdachte is hier in dit geding. Want gaat het om de privacy inderdaad? Heel vaak is dat zo. Okay. Ja, dan vragen verdachten of verdachten zelf of hun advocaten vragen dan om daar niet te lang bij stil te staan en om dat vooral summeer te bespreken. Want ik kan het me voorstellen, want je hele hebben en houden ligt op straat. Hè? Alles. Je hele verleden, maar het kan ook zijn, onderzoeken. Precies wat jij aangeeft van het kadert. Ja. Even heel clean gezegd. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze zich dat onvoldoende realiseren. Ja, ja. Dat een heel belangrijk onderdeel is van de zaak, ook voor het publiek, om zich een beetje een oordeel te kunnen vormen over wie is die verdachte nou en wat heeft hem zo ver gedreven? Hoe is hij nou zo ver gekomen? Kan het ook tijdgebrek zijn of niet? Als het vanuit dat is het zeker justitie ook vaak. Meer is. Ja, ik denk dat ze om die reden het ook vaak wel fijn vinden, rechters dus, om dat wat summierer te behandelen als daarom wordt gevraagd. Want ja, dat scheelt toch weer aanzienlijk in tijd. Ja, maar dat twitter jij dan. En wij weten van Paul Waarts, we zullen hem straks ook nog wel een keertje gaan horen, een verse rechter in Amsterdam, die zei dan wordt daar fijntjes over getwitterd, dat dat eigenlijk niet de bedoeling is, dat het te kort door de bocht gaat. En soms krijg ik dan toch wel dat inzicht. Ja. Alleen dan na de pauze, dan proberen die toch nog wel recht te zetten. Dus nou ja, je moet je ook realiseren, het is de rechtspraak is open. Ja. En op het moment dat een rechter een oordeel velt, dan doet hij dat mede op basis van die persoonlijke omstandigheden. Nou, als je wil dat het publiek begrijpt waarom iemand een bepaalde straf krijgt, dan zijn die persoonlijke omstandigheden dus hartstikke belangrijk. Ja. Want die weegt de rechter ook mee. Nou, laat je die weg, dan krijg je dus een situatie waarin mensen denken van ja, maar hallo, waar komt dit vonnis nou vandaan? Dan kost het maar meer tijd. De druk is al hoog. Ja. Die openbaarheid die staat op meerdere vlakken onder druk, namelijk ook vanwege de veiligheid. En dan komen we ook weer op die georganiseerde misdaad. We gaan het daar zo meteen na het nieuws van 9 uur uitgebreider met jou over hebben. Blijf luisteren. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden 3 schilderijen van de Friese schilder Joopje Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wolle sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusen? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Nieuw Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Landen die een prijsplafond op Russische olie hebben ingesteld krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten als reactie op de prijsmaatregel die begin deze maand werd ingesteld door de G7-landen en Australië. De maatregel van Poetin heeft geen directe invloed op landen in de Europese Unie, omdat daar een boycot is ingesteld op Russische ruwe olie. Een van de leiders van een groep die een plan beraamde om de gouverneur van Michigan te ontvoeren is veroordeeld tot 16 jaar cel. Volgens de rechter is hij schuldig aan samenzwering en was levenslang tegen hem geëist. Een andere leider van de groep hoort morgen zijn straf. De groep wilde de democratische gouverneur in 2020 ontvoeren uit woede over de coronaregels die ze in Michigan had ingevoerd. Het plan kwam aan het licht doordat FBI-agenten in de groep waren geïnfiltreerd. Het kabinet wil gerechtelijke uitspraken laten schorsen, waarin is bepaald dat familieleden van statushouders per direct naar Nederland kunnen komen. Volgens het kabinet mogen statushouders hun familieleden pas laten overkomen als ze hier een woning hebben gevonden. Maar rechters oordeelden in een aantal zaken dat familieleden direct mogen overkomen. Staatssecretaris Van der Burg gaat daartegen bij de Raad van State in beroep. In afwachting daarvan wil het kabinet dat het vonnis van de lagere rechters niet hoeft te worden uitgevoerd. Over een uur om 10 uur wordt de A12 bij Zoetermeer voor 3 dagen in beide richtingen afgesloten. Aanleiding zijn ingrijpende werkzaamheden aan de Nelson Mandela-brug die over de weg ligt. Door constructiefouten staat die op instorten. Komende dagen wordt de brug deels afgebroken om plaats te maken voor een stalen noodbrug. Zaterdagochtend om 8 uur moet de A12 bij Zoetermeer weer opengaan. Tot die tijd wordt het verkeer omgeleid over de A4 of de A20. Het weer. Komende uren gaat het overal regenen. Vannacht en ook morgen overdag veel regen. Ook gaat het aan zee flink waaien. Het wordt morgen 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin 2 jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO Plus. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Of stream het tweede seizoen van de romantische serie Sissy, nu op NPO Plus. Dankzij onze zorgadviseurs kregen Menzies klanten vorig jaar gemiddeld 81 dagen eerder zorg. Dat is de kracht van Menzies. Waarom wachten? Stap ook over. Menzies, zorg voor leefkracht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het jaar van Saskia Belleman. Hélène Vlag. Het is niet voor niks dat we Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij de Telegraaf, hebben uitgenodigd. Want het is een jaar geweest met zo ontzettend veel grote, kleinere, maar ook zeer belangwekkende zaken. En we hopen ook aan het eind van deze avond een beeld te krijgen. Hoe staat de rechtspraak er eigenlijk voor? Nou, als iets de afgelopen jaren grote impact heeft gehad op de rechtspraak, dan is het de georganiseerde misdaad. Druk op de capaciteit vanwege veel zaken die er spelen en de grootsheid ook ervan. En ook invloed op de manier waarop mensen die bij die zaken betrokken zijn, of het werk kunnen doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om iemands veiligheid. Nou, daar wil ik het komende half uur ook graag met jou wat verder op ingaan. Die rechtszaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het hoger beroep van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Marengo-proces dus, met maar liefst 17 verdachten, onder wie Ridouan Taghi. Allemaal zaken die dit jaar speelden. Jij gaf net al eigenlijk aan het begin van, inhoudelijk zijn dat niet altijd voor mij de meest interessante zaken, omdat er niet zoveel gezegd wordt. Maar het lijken mij wel zaken met een persoonlijke link. Je hebt slachtoffers. Peter R. heb je natuurlijk goed gekend. Ja. De verdachten verdachten zijn mensen die tot een groep behoren die naar verluid jouw collega's naar het leven staan. Een aanslag op het gebouw bij de Telegraaf hebben gepleegd. Dus... twee collega's die zwaar beveiligd worden rond de klok. Ja, dus dat het heeft een enorme impact op iedereen. Ga je dan wel op met een ander gevoel op zo'n dag naar de rechtbank toe? Het is niet, als je bedoelt of ik er bang voor ben, dat niet. Nee, maar gewoon dat je... Nou, ik kan me zo moeilijk voorstellen dat je die verdachte dan geheel neutraal kunt aanzien. Dat kost me soms ook wel wat moeite, maar ik probeer het wel. Ja. Ik vind wel dat ik gewoon op een normale manier mijn werk moet blijven doen. En normaal mijn werk doen is gewoon zo objectief mogelijk verslag doen van. Maar ja, feit is natuurlijk wel dat ik op een gegeven moment dan wel de man zie zitten die hoogstwaarschijnlijk wel zit achter de doodsbedreigingen aan het adres van twee van mijn collega's. En dat... En hoogstwaarschijnlijk ook de man die zit achter de moordaanslag op Peter R. de Vries. Ja, dan wordt het wel steeds lastiger, hoor. Heb je dan gesprek met jezelf? Of hoe werkt dat? Eigenlijk draag ik mezelf wel op van je moet er wel neutraal naar blijven kijken. Je moet gewoon verslag doen van wat er gebeurt in die rechtszaal. En zo goed mogelijk beschrijven wat daar gebeurt. En ja, ik moet natuurlijk mijn eigen emoties en mijn eigen gevoelens daarover buiten dat verslag houden. En ja, moet je dat eigenlijk? Nou, wel buiten het verslag, vind ik, op zo'n moment. Omdat ik vind dat... wat doen mijn emoties er op zo'n moment toe? Hè? Daar hebben lezers eigenlijk gewoon geen bal mee te maken. En die moeten daar ook niet door beïnvloed worden. En ik kan die wel kwijt, mijn eigen gevoelens en emoties of mijn oordeel, in analyses, in de krant. Mm-hmm. Maar dan moet je het ook in die vorm doen. Ja. Dan is het duidelijk dat het een persoonlijke opvatting is, dat het een persoonlijke inschatting is van mij. Daar mogen mensen van vinden wat ze willen, maar dat moet niet in een neutraal verslag. In een verslag van die dag van de rechtszitting. Nee. Het is natuurlijk wel zo dat er de afgelopen jaren heel veel veranderd is als je kijkt hoeveel er anoniem gewerkt moet worden door officieren, door rechercheurs, door rechters. In de afgelopen mei dit jaar bracht de NOS naar buiten dat de afgelopen 2 jaar in 39 strafzaken officieren van justitie zijn geanonimiseerd. Voor deze uitzending hebben wij gesproken met Katelijne den Hartog. Zij is officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Zij had het ook over dit thema en ze heeft ook een vraag voor jou daarover. Ik weet dat Saskia erg gekeerd is tegen het feit dat in grotere zaken officieren onder een nummer werken of in ieder geval niet met naam naar buiten komen. En zij zegt dat eigenlijk de rechtspraak niet ten goede komt. Nou, ik begrijp haar standpunt. Aan de andere kant zitten wij ook met het dilemma dat we toch geconfronteerd worden met toch behoorlijk serieuze zaken die het werk van officieren niet altijd even makkelijk maken. En dan hoeft het nog niet eens om een concrete dreiging te gaan. Dit is wel een dilemma waar wij mee worstelen. En ik weet hoe felgekant Saskia hier tegen is. En nu vroeg ik me af, ziet zij daar nog een soort middenweg? Of ziet zij iets wat wel meer werkbaar zou zijn in naar haar mening? Maar aan de andere kant, de rechtspraak niet ten kwade komt. Ja, dat is moeilijk om een antwoord op te geven. Ik heb inderdaad vaker gezegd dat ik er heel erg tegen ben. Dat officieren anoniem willen blijven. Dat je ze niet herkenbaar mag tekenen. Dat aan alle kanten hun identiteit moet worden beschermd. Omdat ik eigenlijk vind dat het angst uitstraalt. En gewoon intimidatie. Je geeft toch een boodschap af in de richting van de georganiseerde criminaliteit. We zijn bang voor jullie. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, het is het systeem, zeg maar, rechtspraak is niet het gezicht van een rechter of van een officier. Nee. Het gaat niet om de persoon, het gaat om de functie. Ja, nee, dat is ook zo, hoor. Dus in die zin, dat wordt me ook regelmatig voorgehouden door de officier als ik ze daarop aanspreek. Ja. Dus ik hink een beetje op twee gedachten. Aan de andere kant vind ik gewoon, je ziet ook journalisten die bedreigd worden gewoon nog steeds onder naam schrijven. Die deinzen niet terug, die blijven hun werk doen. Mm-hmm. Ik vind dat bewonderenswaardig. Als ik zie hoe mijn collega John van den Heuvel zijn werk doet, en mijn collega Mick van Wely zijn werk blijft doen. En die leven echt in vreselijk moeilijke omstandigheden. Onder een kaastolp, continu met bewaking om zich heen. Dat is geen feest, kan ik je vertellen. En ik snap werkelijk wel dat officieren liefst niet in die situatie terecht willen komen. Aan de andere kant moet je eindeloos mensen blijven beveiligen. Moet je iedere keer aan de achterkant dat soort maatregelen nemen. Moeten we niet gewoon veel harder een klap op die voorkant geven? Maar hoe dan? Ik weet ook nog niet precies hoe. Aan de andere kant zie ik hoe wij aan allerlei regels en wetten gebonden zijn. De rechten van verdachten worden aan alle kanten beschermd. En dat moet. En aan de andere kant zie je natuurlijk dat verdachten ook schromelijk misbruik maken van die regels. Van de wetten en regels die zijn ontworpen om te voorkomen dat mensen vermorseld worden in die raderen van hoe maken die ze rechtspraak. Daar misbruik van dan? Ze houden zich aan geen enkele regel. Ze doen precies wat ze willen. Ze hebben scheid van alles, ja. En ik wil niet zeggen dat het Openbaar Ministerie ook scheid van alles moet hebben. Maar ja, eigenlijk vind ik wel dat ze een beetje meer dapperheid mogen uitstralen. En hè, zo'n zaak Peter R. de Vries, dan zie je dus een reeks inleidende zittingen. En iedere zitting staan er twee nieuwe toga-vullers, noemen we dat dan maar oneerbiedig. Gewoon twee nieuwe officieren die daar in een toga staan, maar die niet die zaak zelf behandelen. En die ook eigenlijk de vragen niet kunnen beantwoorden. En de echte officieren van justitie die zaak behandelen, die komen pas tijdens de inhoudelijke behandeling. Want die worden zoveel mogelijk vanwege veiligheid uit beeld gehouden op zo'n moment. Ja, en dan denk ik toch van, mijn god, waar zijn we in vredesnaam mee bezig hier? Wat is dit? Maar toch, als je het hebt over een klap aan de voorkant geven. Ja, Nou ja, ik denk dat we in ieder geval veel meer zouden kunnen doen in het bijvoorbeeld ontnemen van crimineel geld. Dat het toch echt mogelijk moet zijn om veel meer criminelen in hun portemonnee te raken. Dat is waar ze gevoelig voor zijn, want daar gaat het ze om. Wat de politiek heel graag wil, maar de resultaten vallen tegen. Zijn eigenlijk, ik wil niet zeggen nul, maar het stelt mij veel voor. Ja. Als je ziet wat ze weten terug te halen. Dat is zo verschrikkelijk weinig, terwijl je natuurlijk weet dat het geld echt voor het opscheppen ligt op bepaalde plekken. Dus het is niet dat je qua veiligheid de oplossing hebt, maar eigenlijk wil je de verdachte op dat moment harder kunnen raken. Ja, maar wat ik ook vind is, want je zei net geloof ik in je inleiding dat in 39 zaken officieren van justitie niet meer bij naam worden genoemd. Dat is inmiddels in veel meer zaken zo. Wij hebben als rechtbankverslaggevers inzage in een bestandenpostbus, heet dat dan. Nou, daar kun je dus zittingsinformatie in vinden om te kunnen bepalen of een zitting interessant is om wel of niet naartoe te gaan. En er staat dus ook informatie bij over wie de advocaat is, wie de rechter is. 9 van de 10 keer staat er tegenwoordig niet meer bij wie de officier is. En dan heb ik het echt over alle zaken. Hè? Echt? De meest simpele zaken staan geen namen van officieren meer bij. Een tasjesroof, ik zeg maar wat? Ja. Er staan geen officieren meer bij. Dan staat er achter naam onbekend. Ja, dat wilde bij mij niet in, hoor. En ik vind, we hebben een afspraak gemaakt ooit met het OM, dat als officieren vinden dat ze een goede reden hebben om niet met naam en toenaam genoemd te worden, dat ze dat dan melden bij het college van procureurs-generaal, het landelijk OM. En dat daar de beslissing wordt genomen of dat een terecht verzoek is, ja of nee. En dat dan daar wordt besloten of iemand anoniem mag blijven, ja of nee. Maar je merkt dus nu dat officieren gewoon zelf besluiten, ik hang hier mijn naam niet meer aan. Ik wil ook niet meer bij naam genoemd worden. En dat gebeurt zo'n beetje in allerlei zaken nu. Maar is dat ook niet aan een rechter om dan te eisen, zeg maar? Nee, dat doen ze niet. Ik denk dat rechters toch het idee hebben van het gaat om de functionaris. En jullie willen misschien wel weten met wie je te maken hebt, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Dus dat, een rechter zal daar niet bij ingrijpen als een officier gewoon zijn naam niet bekend maakt. Kijk, die rechter kent hem wel. Maar wij niet. Nee. En wij willen toch wel graag weten wie een officier is. Ja. Het was dit jaar wat volgens mij ook niet veel eerder is voorgekomen, dat een verdachte zelfs onherkenbaar getekend moet worden. Dat was in het hoge beroep, als ik me niet vergis, rond de moord op advocaat Dirk Wiersum. Ja. Dat jouw collega, rechtbanktekenaar Petra Urban, dus werd opgelegd om niet alleen rechters en advocaten, de advocaat-generaal, onherkenbaar te brengen, maar ook de verdachte. En toen zeiden jullie, dat gaan we niet doen. Toen hebben we inderdaad gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Het was heel vreemd, want wij kregen zoals gebruikelijk van tevoren het verzoek om de advocaten-generaal, dus de officieren van justitie in hoger beroep, en de rechters niet met naam en toenaam te noemen en om ze niet herkenbaar af te beelden. En tijdens de zitting was al begonnen, zei de voorzitter opeens, en dat geldt ook voor de verdachten. Nou, we waren met stomheid geslagen omdat we dachten van, wat is dit nou? We hebben namelijk bij de rechtbank, toen de zaak in eerste aanleg speelde, die verdachte gewoon kunnen tekenen. Petra kon gewoon haar werk doen en die tekening is gepubliceerd. Ja, nou, dan denk je dus, wat is in vredesnaam het doel van het niet mogen tekenen van verdachten? Het leek een beetje on the spur of the moment beslissing van de rechters. Dus we hebben, toen de zaak even geschorst was, aan de advocaten gevraagd, hebben jullie hier soms om gevraagd? Want dat kan, hè? Nee, zeiden die advocaten, hebben wij niet. We vinden het wel een goed idee. Ja, logisch, hè? Vanuit hun positie is dat heel begrijpelijk. Maar ze hadden er niet om gevraagd. Dus dat was een beslissing van het Hof die wij zo vreemd vonden en zo, die niet gemotiveerd werd, dat we eigenlijk voor het eerst hebben besloten, dit leggen wij naast ons neer. Ik heb tegen Petra gezegd, gewoon tekenen. Ja. We hebben in overleg met de hoofdredactie besloten, we gaan die tekening gewoon publiceren. En er kwam nog een tweet over vanuit de rechtbank. Dit was geen advies, maar een beslissing. Ja, waarop dat zeiden jij ze. Ja, precies. Twitterde, ja. Waarvan akte? Met zoveel woorden als, het zal wel, maar ik trek me er niks van aan. Ja, dat is wat rechters altijd zeggen. Want, ik hoor het u zeggen, dat precies. Is dan waarvan akte. Ja. Ja, maar heb je daarna, hoor je daar dan nog wat van? Of? Ja, want we hebben een officiële klacht ingediend bij het Hof. Okay. We hebben een gesprek gehad met de president van het Hof. Ja, die op dat moment natuurlijk niet haar rechters konden afvallen, wat ik ook wel begrijp. Maar het was wel duidelijk dat het voor commotie had gezorgd binnen intern. En tijdens de tweede zitting in die zaak is het ook niet opnieuw gevraagd. Okay. Dus toen mocht er gewoon getekend worden. Maar ja, het is natuurlijk een hele merkwaardige beslissing om zomaar zoiets tijdens een zitting, terwijl je het niet motiveert, te beslissen. Dat zijn niet de spelregels dan. Ja. We hebben het net al ook over de anonimiteit van officieren van justitie. Er bestaat een persrichtlijn. Die heeft de rechtspraak zelf gemaakt. Niet wij, maar de rechtspraak. En daarin staat, er mag getekend worden. Ja, en dan verwacht je dus dat als er niet getekend mag worden, dat daar een argument voor komt. Had jij verkeerd begrepen, er mocht wel getekend worden, maar niet herkenbaar. Nee, blijkbaar. Dat was dan het verschil. We hebben het naast ons neergelegd. Jij zei net al, ik vind gewoon, toen ik vroeg, hoe ga je dan met een ander gevoel naar die rechtbank? Zei nou, ik vind gewoon dat ik mijn werk moet doen. En dat het niet in de weg mag staan, ook of het nou om jouw veiligheid gaat of niet. We hebben voor de uitzending ook gesproken met jouw man, met jouw toestemming overigens, voor de duidelijkheid, met Rob. En vroeg hem of hij zich wel eens zorgen maakte om jouw veiligheid. En dit was zijn antwoord. De zaak waar zij verslag van doet, dat is, nou ja, dat is de zware criminaliteit. En we weten allemaal dat hier en daar mensen worden vermoord. Door in opdracht van zeg maar de grote jongens. Vermoedt dan iedereen. Het probleem alleen is dat zeg maar de onderkant van die criminele piramide, er zitten dus allemaal, ja, vaak jonge mensen, steeds jongere mensen, die nog niet een echt uitontwikkeld, moreel besef hebben. En die om wat voor reden dan ook bereid zijn om een vuurwapen te trekken en ook te gebruiken. Vorige week of deze week weer iemand van 17 die dan gewoon echt cool iemand doodschiet in opdracht van. En waar ik me dan wel eens zorgen over maak is dat er niet altijd een opdracht meer hoeft te zijn. Als je zeg maar omhoog wilt komen in zo'n criminele organisatie, dan zou je kunnen bedenken, als je niet zo heel erg doordenkt over dingen, dat het misschien goed zou kunnen zijn om een aansprekend iemand op de korrel te nemen. Want daarmee stijg je misschien op de criminele ladder. En dat zijn dingen waar ik me wel eens zorgen over maak. En ik heb natuurlijk ook, kijk ik ook naar de collega's van Saskia, John en Mick, John van Heuvel, Mick van Wely, die het dus is overkomen dat op een gegeven moment aan de deur wordt geklopt. En ze en hun familie samen een paar uur de tijd krijgen om het huis te verlaten. En daar een plek te gaan waar je dan misschien jaren moet blijven. Of onder beveiliging. En dat is toch wel een beeld wat ik ook af en toe voor ogen heb. Of bijvoorbeeld een gewelddadige uitbraak. Hè, waar laatst ook waar de heer Tachy van wordt verdacht nu door het OM. Dat hij zou organiseren een uitbraak tijdens zo'n rechtszitting. En als dat dan gaat op een manier met veel geschiet en met veel het spoeien van kogels, zoals tegenwoordig niet ongebruikelijk is. Ja, dan is iedereen in de omgeving van zo'n gebouw een potentieel doelwit. Dus dat zijn wel eens redenen dat ik ook wel eens denk van, nou, het gaat wel steeds harder. Het wordt dus de afgelopen jaren dat zij dit doet, is het wel steeds harder geworden, steeds gewelddadiger geworden, steeds nietsontziender geworden. En dat vind ik wel zorgelijk, ja. Dat is een hele realistische analyse. Ja, heeft ook groot gelijk. Ja, het is inderdaad harder geworden. En je ziet steeds meer van die jonge knulletjes, heel beïnvloedbaar, soms ook zwakbegaafd, die voor karretjes gespannen worden. Die zich misschien ook laten verblinden door de bling-bling die de grote jongens allemaal hebben. De dure auto's waar ze in rijden, de Rolexen om de polsen. En die ook aanzien willen en die macht willen en die een bepaalde positie willen in zo'n criminele organisatie. Maar geeft dat voor jou niet ook een zorg? Want het is eigenlijk wat hij zegt. Ja, ja. Iemand hoeft niet eens een opdracht te hebben gekregen. Nee, dat klopt. Ja, het is. Ik ben me er wel meer van bewust geworden. En ik kijk wel vaker over mijn schouder. En met name op de dagen dat Marengo dient. En dat ik weer de hele dag in zo'n bunker heb gezeten. Ja, als je daar dan naartoe gaat of je komt er weer uit, dan ben je toch wel meer bezig met je omgeving. Ben je toch iets meer aan het kijken naar die jongens op die scooters die langskomen. Heb je toch een beetje meer het gevoel van, zijn dit gewoon voorbijgangers die onderweg zijn naar de mediamarkt die een eindje verderop zit? Of hebben ze iets anders in gedachten? Ja, het is eigenlijk een krankzinnig idee, maar je bent er toch mee bezig. Maar ben je bang ook? Soms? Nee, dat niet. Nooit? Nee, eigenlijk niet. Ik kom natuurlijk ook op superbeveiligde plekken. Hè? Die rechtbanken, die met name zo'n bunker waar dat Marengo-proces dient. Nou ja, als je dat ziet. Binnen is alles, maar het is precies wat jij aangeeft. Als je daar naartoe gaat. Ja. Dat is wel zo. Kijk, en ook als ik er vandaan kom en ik rijd de hoek om, dan is de beveiliging natuurlijk gewoon voorbij. Ja. Want die zit om de bunker heen, maar niet meer één straat verder. Daar ben ik me inderdaad wel eens van bewust. Ja. Er is ook die tijd geweest vlak na de moord op Derk Wiersum dat rechters en officieren allemaal beveiligd werden. En dat we onderweg gingen naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar zittingen waren. En tot mijn niet geringe verbazing moesten advocaten gewoon over straat lopen naar een aparte ingang die echt een heel eind verder weg lag. Dan moest je echt over een heel open stuk lopen met van die dunne boompjes. Daar hoefde je echt niet achter te gaan staan om dekking te zoeken, hoor. Want dat peilde je aan alle kanten op een advocaat dus. En na de moord op een advocaat inderdaad. En ook journalisten liepen daar dus gewoon rond. En werden dus niet beveiligd. Dan merk je dus dat de rechtspraak enorm met zichzelf bezig is en met het OM. Maar is het bijvoorbeeld na de moord op Peter R., zijn er dan met jou ook gesprekken gevoerd? Van wat betekent het eventueel voor jouw veiligheid? Wat gaan we doen? Nee, wel zelf de stichting Pers Veilig. Nee, we hebben het eigenlijk zelf wel eens aangekaart. Maar ja, weet je, het wordt voor kennisgeving aangenomen. Je merkt niet echt dat er aanvullende maatregelen worden genomen om ook journalisten veilig hun werk te laten doen. Maar zou het jou een veiliger gevoel geven als je wel meer begeleiding zou krijgen? Of Nee, want dan weet je, je komt ook in een situatie terecht waarin John en Mick ook zitten. En daar zit ik ook niet echt op te wachten. Maar waarom zij wel en jij niet? Nou, weet je, ik ben natuurlijk rechtbankverslaggever. Ik ben geen misdaadverslaggever. En wat zij doen, ze zitten aan de voorkant met hun onthullingen. En die brengen ze op momenten dat mensen nog op vrije voeten zijn vaak. Dingen te verbergen hebben. Zij onthullen dingen die nog niet bekend zijn. En dat kan natuurlijk consequenties hebben voor een rechtszaak. En ik zit aan de achterkant. Ik versla pas en ik schrijf pas over deze lieden op het moment dat ze al in de verdachtenbank zitten. Ja. En dan beschrijf ik wat er tijdens die zittingen gebeurt. Maar is dat niet heel rationeel beschouwd? Je hoopt altijd maar dat zij dat verschil ook zien natuurlijk. Ja. zo leg ik het altijd uit. Maar ja, je mag natuurlijk hopen maar dat zij dat ook zo aan zien. Wat voor types het zijn. Exact. Ja, en of zij er ook zo over nadenken, dat is in de vraag. Ja. Dat weet ik ook niet. En hun namen circuleren op lijstjes die van jou voor zover bekend in die. Nou, voor zover ik laten weet het niet. Hopen ook, nee, dat laten we hopen niet. Dat het ook niet gebeurt. Maar je bent je er wel altijd van bewust dat je wel in een wereldje opereert waarin dat zou kunnen gebeuren. Maar dan zijn de misdaadverslaggevers toch degene die het meeste risico lopen. Ja, maar je hebt niet het idee dat je hebt gedacht. Hebben jullie er thuis ook gesprekken over met Rob? Ja, we hebben het met name toen op een gegeven moment die verhalen kwamen dat Ridouan Taghi bezig was om een uitbraakpoging uit de extra beveiligde inrichting in Vught te plannen. Daar had hij drie varianten voor. Dat was dan uit de EBI. Of het gijzelen van vier medewerkers van de EBI. Hè, om dan vervolgens uitgeruild te kunnen worden. Of een overval op de bunker tijdens het proces. Ja. En ja, dan realiseer je wel van verdorie, daar zit ik ook. Als je daar zit. Ja. En dat is niet een plek waar je heel makkelijk kunt verstoppen, hoor. Want zo groot is het allemaal niet. Dan loop je best risico, denk ik. En dat realiseer je op zo'n moment ook wel, ja. Sowieso moet je volgens mij best een beetje een tough cookie zijn, zo gezegd. Als je natuurlijk ook kijkt wat op Twitter af en toe verwensingen voorbij komt. Of ja, intimidatie. Ja. Misschien ook bij een rechtbank die zaken niks met de georganiseerde misdaad te maken hebben. Dat klopt. Ja, dat gebeurt toch mensen bij alle zeggen, zaken. Oh weet, ik heb zelf een paar keer rechtbankverslag gedaan. En dan kun je echt aangesproken worden van als jij dit of dat in de krant durft te schrijven. Ja, precies. Ja. Ja, dat gebeurt ook wel. Ook bij hele onschuldige zaken, die zijn er bijna niet. Maar ook wel bij zaken waar je het niet zou verwachten. Ja. Ik heb een keer een zaak verslagen van een man die die had een jongen opgepikt op straat. En die wilde plasseks met hem. En dat, dat was natuurlijk allemaal heel erg pijnlijk voor de nabestaanden. Die man die is uiteindelijk dood, vastgebonden op een stoel, gevonden, naakt. Nou, het waren allemaal vreselijk pijnlijke details voor de familie. En die familie die zat achter mij en er was iemand. En ik wist niet wie het was, maar ik wist dat hij ergens achter mij zat, die via Twitter op mij ging reageren en mij inderdaad aanviel op het feit dat ik bepaalde dingen opschreef. En toen heb ik hem in de pauze opgezocht en ben naar hem toegegaan. Okay. En heb hem uitgelegd van ik snap heel erg hoor dat je dit vreselijk pijnlijk vindt. En ik denk dat je ook wel gezien hebt dat ik ook niet alles opschrijf. Ik probeer het ook een klein beetje te beperken. Alleen, ik moet hier wel verslag doen van de zaak. Ik moet wel vertellen wat er gebeurd is. En ik doe mijn best om dat zo goed mogelijk te doen. En ik probeer jullie gevoel daarbij ook zoveel mogelijk te sparen. Maar ik kan niet alles verzwijgen. Maar die man die stelde het zo op prijs dat ik naar hem toe was gekomen om dat uit te leggen. Dat hij eigenlijk daarna helemaal niet meer boos was. En niet meer verontwaardigd. Maar ja, dat is de ideale situatie. Want de meeste mensen spreek je niet daar. Nee. En die zitten gewoon anoniem achter hun toetsenbordje de held uit te hangen. En te schelden. En je weet niet wie dat zijn. Ja. Maar je hebt er wel mee te maken. Zullen we eens naar wat muziek gaan luisteren? Want je gaat onverstoorbaar door terwijl je kop thee half over je heen viel net. Dus dan kunnen we even gaan deppen. Gaan luisteren naar muziek van Leonard Cohen. Ja. Welk nummer is het? Wat Leila is dat. Ja, kijk, die wilde je graag horen. Ja. Zullen we gewoon gaan luisteren? Ja, kijk, is goed. The birds they sang at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Forget your gets in. You can add up the parts, you won't have the sum. You can strike up the march, there is no drum. Every heart to love will come, but like a refugee. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack. Dit zinnetje is het, hè? There's a crack. In everything, that's where the light gets in. Ja, dat zegt eigenlijk alles. Ik noemde net de verkeerde naam van het nummer natuurlijk. Leila is van Eric Clapton, daar gaan we later vanavond maar nog Anthem naar luisteren. Is, ja, een lied waarin Leonard Cohen eigenlijk bezingt... dat je niet zo hard moet oordelen over je eigen onvolkomenheden... en over die van anderen. Omdat niets perfect is. En je moet ook gewoon elkaars imperfecties accepteren. En je moet gewoon zorgen dat je niet wat we tegenwoordig eigenlijk heel erg doen, zo polariseren. Ja, ik wou net zeggen, goh, wat zou het wat vriendelijker worden in de wereld als nou, we dat zouden doen. Nou, deden we dat maar allemaal, ja. Maar dat hele principe van let's agree to disagree, het lijkt wel helemaal verdwenen. Ja. Alsof je er geen andere mening meer op na mag houden zonder verketterd te worden door alles en iedereen. En met een beetje brommerige klanken van Leonard Cohen was dit eigenlijk een indirecte oproep daartoe. Precies, ja. We gaan straks uitgebreid praten over jouw samenwerking met je rechtbankmaatje, met Petra Urban. Ja. Maar eerst is het 9:55. Tijd voor het NPO Radio 1. Journaal met Dorald Megens. Een van de leiders van een groep die in 2020 de gouverneur van Michigan wilde ontvoeren... is veroordeeld tot 16 jaar cel. Er was levenslang tegen hem geëist. De groep wilde de gouverneur ontvoeren uit woede over de coronaregels die ze had ingevoerd. De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar budgetvliegmaatschappij Southwest. Die heeft 2/3 van alle vluchten geannuleerd vanwege het winterweer. Terwijl andere maatschappijen alweer normaal vliegen. Het Amerikaanse ministerie noemt dat onacceptabel. Om belangrijke Nederlandse kunst te kunnen exporteren komt er een vergunningensysteem. Zo moet voorkomen worden dat die kunstvoorwerpen de grens overgaan waar ze voor Nederland behouden hadden kunnen worden. Staatssecretaris Oesloe volgt hiermee het advies van twee commissies. En Max Verstappen is door alle teambazen in de Formule 1 gekozen als beste coureur van het jaar. Dat is niet verrassend, want Verstappen won de wereldtitel met overmacht. Teambazen kozen Leclerc, Russell en Hamilton als de nummers 2, 3 en 4. Tot 11 uur, het jaar van Saskia Belleman. Zeg je Saskia Belleman, dan zeg je eigenlijk in één adem ook Petra Urban. Jouw collega die veel van de tekeningen bij jouw publicaties voor de Telegraaf maakt. En eigenlijk het idee natuurlijk dat de zaak, maar zeker ook de verdachte, echt letterlijk een gezicht krijgen. Ja. Ik denk dat jij zegt, zij is de beste rechtbanktekenaar die er is. Nou, ik ben niet de enige hoor, die dat vind. Nee. Ze is wel onmiskenbaar de beste. Ze is echt zo vreselijk goed en zo... Daar ben ik iedere keer sta ik daar versteld van dat er iets kan gebeuren in de zaal. En dat is een split second en zij pakt het. Wat dan? Dat moment. Nou, we hebben een keer een zaak gehad waarbij een verdachte plotseling een stuk van een scheermesje in zijn mouw bleek te hebben. En die begon zijn polsen door te snijden. En wij hadden nog niet eens helemaal in de gaten wat er gebeurde. Maar daar sprongen meteen allerlei parketwachten bovenop. En die probeerden hem daarvan te weerhouden. En dat moment waarop hij dus begon te snijden in zijn polsen en die parketwachten er bovenop sprongen, dat heeft ze dus gewoon weten vast te leggen. Terwijl dat, nou wat zal het geweest zijn, 3 seconden duurde. Weet je wat nou zo opvallend is? We hebben Petra ook uitgebreid gesproken voor de uitzending. En exact dit voorbeeld houdt zij serieus? Ook aan als het gaat om ja. hoe jullie eigenlijk elkaar kunnen aanvullen in tekst en verhaal. Zullen we maar gewoon gelijk luisteren wat zij zegt over jullie samenwerking? Nou, we vullen elkaar aan. Onze samenwerking is echt dat wat zij niet kan laten zien. Dat kan ik wel. Ja, dat maakt het plaatje compleet. Dus ik krijg ook vaak van mensen te horen zo van... door jullie twee heb ik het gevoel dat ik er echt bij zit. We waren eens een keer in Leeuwarden bij een zaak... waarbij er heel snel werd ingegrepen door de politie... omdat een van de verdachten in zichzelf begon te snijden. Ja, dat kan je natuurlijk opschrijven. Maar ik kon dat tekenen op dat moment heel snel. En dat maakt natuurlijk dat geeft een goed beeld van wat daar gebeurt. En wat de impact daarvan was en de commotie die het gaf. Ja, de gekke is dat je denkt, dat wat jij aangeeft, is een split second. Ja. Dus het is niet iets wat vervolgens een stil iets wordt wat je in alle rust kunt tekenen. Nee. Nee, we hebben ook een keer zo'n zaak gehad met Marco Kroon. Hè, onze held des vaderlands. Die in een tamelijk lullige zaak natuurlijk moest verschijnen in Arnhem. Omdat hij tijdens een carnavalsavond had staan wildplassen. En de kop stoot daarna, naar verluid. Ja, en vervolgens zou hij het een en ander gedaan hebben met zijn pak. En toen heeft hij dat kikkerpak aangetrokken in de rechtbank. Maar dat was eigenlijk ook maar heel kort. Heeft hij even gedemonstreerd hoe dat eruit zag. En hoe het dus onmogelijk was dat een politieagent vanaf een paard gezeten zijn geslachtsdeel kon hebben gezien. En dat, daarna heeft hij dat kikkerpak weer uitgedaan. Maar Petra pakte dat moment waarop hij in dat kikkerpak in die rechtbank stond. Nou, en dat, ik kan dat uitleggen en beschrijven, maar die ene tekening die zegt natuurlijk alles. Ja. Zij zit ook op een andere plek dan jij, hè, in de rechtbank. Ja. Ja. Heeft zij beter zicht op de verdachte? Nou, over het algemeen worden die tekenaars nou niet echt op hele goede plekken neergezet. Veel rechtbanken doen hun best wel. Maar meestal zitten ze aan de zijkant, zien ze een verdachte ook aan de zijkant. Vaak zitten ze ook aan de achterkant, zien ze een verdachte alleen maar op de rug. Ja, en dan moet je het hebben van die schaarse momenten waarop zo'n verdachte even opzij kijkt. Of het moment waarop hij vanuit het cellenblok wordt aangevoerd de rechtszaal in en ze even dat gezicht kan zien. En dat is wel fenomenaal aan Petra. Die ziet dat en die slaat dat op en die tekent het gewoon. En het is hem gewoon. Het is nooit zo dat ik denk van, nou, dat was misschien een iets minder gelukkige uitvoering. Nooit, eigenlijk nooit. En jij zit aan de achterkant, dus jij kunt sowieso, jij moet het ook van die spaarzame blikken dan hebben. Ja, maar hebben jullie dan appcontacten van hij kijkt dus of zo? Ja. Want eigenlijk kun jij dus helemaal niet de mimiek vaak zien van de verdachte. Nou, soms niet. Nee, als ik er recht achter zit, dan zie ik het niet. En als ik een beetje mazzel heb en ik zit iets meer aan de zijkant, dan kan ik het wel zien. Maar heel vaak is het zo dat Petra dan iets verder naar voren zit en die appt mij dan van, hij heeft nu tranen in zijn ogen. Of hij knippert heel erg met zijn ogen. Of hij wordt helemaal rood. En dat zijn dingen die ik dan niet kan zien. Mm-hmm. Maar zij wel. En dat kan ik dan vervolgens weer gebruiken in mijn verslag. Dus ja, op die manier vullen we elkaar wel aan. Ja. Maar is het echt, zijn jullie een twee-eenheid inmiddels? Was het van begin af aan dat dat klopte en dat het werkte? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ik werkte eerst de eerste paar jaar met Chris Roodbeen. Dat was de Nestor van de rechtbanktekenaars. Geweldige man, hele humoristische man, prachtige tekenaar, maar met een heel andere stijl. En af en toe, als hij op vakantie was of ziek was, dan nam Petra het waar. En dan dacht ik altijd van, nou, als Chris ooit besluit met pensioen te gaan of ermee stopt, dan zou ik heel graag met Petra willen samenwerken. En ja, helaas is dat op een akelige manier gegaan, want Chris is vrij onverwacht overleden. In het harnas bijna, zou je kunnen zeggen. Want die heeft tot het laatste moment nog gewerkt. Was al in de 80 en reed iedere dag nog heen en weer naar rechtbanken. En hij is op een gegeven moment overleden. En toen moesten we op zoek naar een andere tekenaar. En toen heb ik tegen de hoofdredactie gezegd van, nou, er is er eigenlijk maar één die geschikt is volgens mij. En dat is Petra Urban. Nou, daar was het onmiddellijk mee eens. Ja. Dus we hebben Petra een aanbieding gedaan. En dat is hem geworden. Dus wij trekken nu samen op. Ja, jaren. Ja. Zij ziet jou denk ik de meeste uren van iedereen. Dat denk ik wel, want we rijden ook samen. We wonen allebei in Amsterdam, dus ik pik haar 's morgens op. Nou, dat is soms echt in het holst van de nacht. En dan rijden wij in het duister naar de rechtbank waar we naartoe moeten. En nemen we de zaak alvast een beetje door, nemen we alles zo'n beetje door. En, zij zei het zelf, dat vond ik prachtig. We hebben het over alles, van mascara tot moord. Ja. Is dat een beetje de samenvatting? En alles ertussenin, ja, dat klopt. Ja. Wordt dat dan ook echt een persoonlijke vriendschap, of blijft dat beroepsmatig? Nee, het rare is dat we nog nooit bij elkaar over de vloer zijn geweest. Maar ik beschouw haar absoluut als vriendin, ja. En als een hele goede vriendin. Ik denk dat ik meer met haar bespreek dan ik met menig vriendin bespreek. Omdat we zo vreselijk veel uren met elkaar doorbrengen. In die auto, op rare tijdstippen. Je maakt elkaar natuurlijk ook mee op rotmomenten. Dat er dingen zijn gebeurd die even heel akelig en verdrietig zijn. Nou, daar praat je dan ook over. Mm-hmm. Dus ja, we zijn elkaar zeer nader gekomen, denk ik, in al die jaren. Ja. Daar had een van onze luisteraars, Jos van Eindhoven, ook een vraag over. Voorafgaand aan de de uitzending. En zei, het moet af en toe onmenselijk zwaar zijn om met grote regelmaat aan te moeten horen hoe slecht sommige mensen kunnen zijn. Ja. Heb je een speciaal schild om te voorkomen dat alle gruwelijkheden die je met regelmaat aanhoort meegaan naar huis? Is Petra dan een beetje jouw schild, moet ik het zo zien? Ja, eigenlijk wel, ja. Kijk, een deel van het schild is natuurlijk het feit dat je aan het werk bent. En dat je op het moment dat ik zit te twitteren, dan probeer ik mezelf heel erg te concentreren op wat ik moet opschrijven. En ik wil, ook als nabestaande aan het woord zijn, wil ik wat zij zeggen zo goed mogelijk weergeven. Maar ja, het komt wel aan natuurlijk. En dan is het heel fijn als je op de terugweg in de auto zit samen en je kunt daar nog even over praten. Van wat vond jij hiervan? En heb je dit gehoord? En jeetje, wat vond je ervan? En dat helpt zo dat je het even van je af kunt praten. En van je af kunt praten tegen iemand die precies hetzelfde heeft meegemaakt. Die ook in die zaal heeft gezeten en die het ook allemaal heeft gehoord. En die precies weet wat jij allemaal hebt gehoord. Ja. Dat scheelt wel hoor. Dat is echt heel fijn, ja. Petra ervaart het net zo. Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen die we samen dan ook hebben. Want thuis zitten ze niet te wachten op je verhaal. Dat we dan toch dat samen even kunnen evalueren en erover kunnen hebben. En soms zijn zaken echt heel heftig ook. Ja, die details die we dan horen, daar ga je niet anderen mee vermoeien. Dus dan is het heel fijn als je met elkaar dat kan bespreken. Vooral ook omdat je precies dezelfde dingen hebt gehoord. Dus ja, dat geeft lucht, absoluut, ja. Kun je het dan ook, als je bij spreken de deur dicht doet van de auto en je bent weer terug thuis, achter je laten? Ja, ik spreek er thuis ook nog wel eens over, maar minder in detail. En dan heb ik het inderdaad al met Petra besproken, uitgebreid. Ik heb het natuurlijk ook al een paar keer opgeschreven. Ja. En dan kan ik het ook wel redelijk achter me laten. En sommige dingen duurt het wat langer mee. Die blijven wat meer in je hoofd spoken en die maken meer indruk. Wat zijn moeilijke zaken? Ik vind, wat ik je net schetste, dat verhaal van dat jongetje die poppen zagen uitpakken met de beeldenis van zijn vader. Nou, dat vond ik heel aangrijpend. Wat ik heel erg vind, dat zijn die zaken met kinderen. Waar kinderen het slachtoffer zijn geworden. Dat verdriet van die ouders, dat hakt er zo verschrikkelijk in. Dat is echt heel, heel ingrijpend. Maar ook wel eens, ik heb ook wel eens een zaak verslagen van dat zo intens verdrietig. Een man die zijn moeder had vermoord. En dan denk je van nou, wat moet dat een vreselijk type zijn? En dan zit daar een gebroken man in de rechtszaal in een blauwe verschoten badjas met slippertjes aan zijn voeten. Omdat ze hem niet aangekleed kregen. En zo is hij rechtstreeks vanuit de psychiatrische inrichting is hij naar de rechtbank gebracht. En bleek dus dat die man een psychose voelde aankomen. Zijn vader merkte dat. Het was in een weekend, ze woonden in een klein dorp. De medicijnen waren op. Dus die vader die is onderweg gegaan om de medicijnen bij een ander dorp, bij de dienstdoende apotheek, op te halen. En in die tussentijd is die jongen volledig door het lint gegaan en heeft zijn moeder doodgestoken. En daarna is hij zelf van het dak gesprongen en lag hij met een gebroken been in de tuin. Nou, dan komt zo'n vader terug in een horrorscenario. Ja. En dan zit je in die zaal en de enige die in die zaal zat was die vader. En je ziet dan die verdachte die alleen maar zat te huilen en de stapel volgesnotterde zakdoekjes op de grond werd groter en groter. En dan denk je van Jezus, ik zeg heel vaak tegen mensen, ik kom eigenlijk niet zo heel vaak echte criminelen tegen hoor in de verdachte bank. Nou, dit was er zo een. Deze man was geen crimineel. Er is gewoon iets verschrikkelijks misgegaan. Niemand heeft dat gewild. Maar daar zit dan wel een vader in de zaal die niet alleen zijn zoon kwijt is, maar ook zijn vrouw kwijt is. En die jongen, die is zijn moeder kwijt. En hangt een straf boven het hoofd. Dat is zo hartverscheurend. Dat zijn van die zaken, die vergeet je nooit meer. Dat blijft gewoon bij je. En dan is het ook, neem ik aan, die familieband, die voel je dan natuurlijk ook meer dan ooit. Ja. Dat is ook met kinderzaken. Ja. Je bent zelf moeder, dat je dan. Ja. En denk ook als je niet ouder bent, dat dit gewoon door merg en been gaat. Ja, precies. En dan had ik ook wel eens hoor, als ik thuis kwam en dat soort zaken speelde, dat ik er het een en ander over vertelde. En ook wel een beetje met de bedoeling om mijn dochter een beetje te waarschuwen. Van pas op, hè, dit soort dingen kunnen hier gebeuren. Ja, dat deed ik. Ja, nu niet meer hoor. Maar dat deed ik destijds wel toen ze nog jonger was. En dan kreeg ik altijd zo'n reactie van, ja, mam. Wat ik me ook kan voorstellen. Want ja, god, wat doe je zo'n kind aan? Soms is je werk dan, wij hebben het hier met mediawijsheid. Ja. Natuurlijk bij ieder YouTube-filmpje ga je uitleggen. Weet je wel wat je aan het doen bent? Ja, mam. Dat werk nou doet, wil niet zeggen dat ik daar ook mijn leven door moet laten beheersen. Ja, dat is een beetje het effect dan. Ja, maar dat voelt dan wel ik denk menselijke wijze heel logisch, toch? Ja, je wil alles waarschuwen voor al het onheil in de wereld. En ik zie natuurlijk nogal wat onheil. Ja. Wat er allemaal mis kan gaan. In de tijd dat bijvoorbeeld die groomers opkwamen, die mannen die via die online meisjes en ook jongens in de val lokten en ze overhaalden door zich voor te doen als een leeftijdgenootje om naakt te poseren voor de camera. Om ze daar dan vervolgens mee te chanteren. Nou, weet je, dan denk je van ja, hoe makkelijk kun je daar intuinen als kind? Je denkt dat je te maken hebt met een mede 12 of 13-jarige. En dan blijkt er gewoon een vieze man achter te zitten die gewoon jou aan het chanteren is en die dreigt jouw foto's openbaar te maken en je leven tot een hel te maken. Nou, dan heb ik toch wel, dat had ik in ieder geval, heel sterk de neiging om daar toch even iets over te zeggen. Zo van, nou, pas op, dat soort idioten maak je mee. Natuurlijk. En niet iedereen die zegt dat hij 12 of 13 is, is dat ook. Check het even. Dan kreeg ik dus inderdaad die reactie. Krijg je een ander beeld? Want je doet het nu 10 jaar of 12 jaar echt fulltime. Maar ook daarvoor deed je al wel rechtbankzaken. Verandert je kijk op mensen? Nee, eigenlijk niet. Nou, niet in de zin dat mijn kijk op mensen pessimistischer wordt. Dat is wel zo bij die georganiseerde criminaliteit. Daar kan ik me af en toe best wel een beetje moedeloos door voelen. Omdat ik denk, holy moly, hoe kun je daar... Hoe bied je daar nog weerstand aan? Hoe pak je dat aan? Het is zo'n veelkoppig monster. En er is zoveel geld en macht in het spel waarvoor die mensen bereid zijn echt letterlijk over lijken te gaan. Daar word ik wel eens een beetje moedeloos van. Maar ja, al die andere zaken eigenlijk niet. Nou, net om wat ik net zei tegen je, omdat het heel vaak geen criminelen zijn. Nee. Je hebt eerder gezegd, het laagje beschaving is heel dun. Is wel heel dun. Ja, dat klopt. Dus je ziet gewoon brave huisvaders en mensen die voor de klas staan en die onze kinderen moeten opvoeden en die dan vervolgens voetbalhooligan zijn op een dag en met bakstenen en met stokken naar de ME lopen te smijten. En dan zie je ze in de rechtbank zitten en denk je, joh, hoe kan jij nou in jouw positie zo ver komen? Ja. En dat snappen ze dan vaak zelf ook niet meer. Maar ze hebben het wel gedaan. Begrijp jij het altijd? Nee, niet altijd. Nee. En ja, god, vaak is het groepsdruk, vaak is het drank, vaak is het de euforie van het moment. Maar er zijn ook wel situaties waarin ik het wel begrijp. Ja, en waarin ik het gevoel heb van iedereen die zegt, ik kom nooit in zo'n situatie. Nou, dream on hoor, want dat kan je echt gebeuren. Dat je in zo'n verdachte bank terechtkomt terwijl je dat nooit hebt gewild. En het kan je gewoon overkomen. Ja. Heb je dan niet zelf, want je geeft wel aan dat je dochter waarschuwt. Ja. Maar in hoeverre treft dat jou zelf? Dat je dan ook wel eens denkt, ik kan dus ook snappen. Ja. Of bij mij kunnen ook te stoppen door. Nou, dat vraag ik me wel eens af, waar mijn grens ligt. Kijk, de een, heb ik ook wel eens gezegd, die pakt het servies en die smijt dat kapot tegen de muren. De ander smijt met de deuren en die gaat even een wandeling maken om af te koelen. Wat doe jij? Maar er zijn ook mensen die met een honkbalknuppel een vrouw doodslaan. Tja. En ik weet niet wat ik doe, want ik geloof niet dat ik dat stadium ooit bereikt heb. Maar het zou kunnen, want iedereen heeft natuurlijk een grens. En je weet gewoon niet wat je doet als je die grens bereikt. Ik hoop maar dat ik niet tot zoiets in staat ben. Maar ik durf daar geen eet op te doen, hoor. Als je man of je dochter of iemand die heel dierbaar is iets wordt aangedaan. Ja, bijvoorbeeld. Ja, je weet gewoon niet wat je doet. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen. We hebben net ook even naar die slachtofferverklaringen geluisterd. En daar zat de vader van Esmee bij. Dat meisje dat door die turnleraar is omgebracht. Ja, dan... Ik kan me zo goed voorstellen dat je denkt van, als ik die voor mijn wielen krijg, dan geef ik gas. Dat is een hele normale emotie, denk ik. Of je het ook doet, is een tweede. Maar dat mensen dat voelen en dat ze dat uitspreken en dat ze toch zoiets hebben van, wat ben jij een ongelofelijke hufter? Dat was ook zo'n zaak. Dan zie je op een gegeven moment camerabeelden waarop die jongen, die turnleraar, dat meisje probeerde uit zijn huis te krijgen en gewoon dat lichaam te verdonkeren manen. En dan zie je hem fietsen met haar achterop. En je weet dus dat ze dood is. En dat is zo confronterend. En daar zitten die ouders in die zaal dan naar te kijken. Mm-hmm. En dat is hun dochter. Nou, dan kan ik me echt voorstellen dat je helemaal uit je dak gaat. Ja. Volgens mij was het vorige week ook bij een verkeersslachtoffer. Iemand die door Amsterdam veel te hard had gereden, waarbij juridisch niet was aangetoond dat hij te hard of dat hij roekeloos rijgedrag had vertoond. Terwijl hij, 100 had gereden, terwijl hij 50 mocht. Verkeersongelukken, dat is eigenlijk, die verlopen nooit zoals mensen dat graag zouden zien. Kijk, in de ogen van mensen is het zo dat als jij iemand doodrijdt, dan ben je een moordenaar. Maar dat, juridisch gezien ben je dat natuurlijk niet. Tenzij je het met opzet doet natuurlijk. En je was het ook van tevoren al van plan. Maar dat is zelden het geval. En we hebben natuurlijk allemaal wel eens situaties meegemaakt waarin we achter het stuur zitten. En dat je opeens denkt van, godsamme, ik zit even niet op te letten. Ik raakte even een klein paaltje in de berm bijvoorbeeld. Maar dat kunnen ook drie fietsers zijn. En dan rij je gewoon drie mensen dood. Ja. Maar het kan ook zijn dat iemand wel gewoon veel te hard heeft gereden. Ja, of met zijn telefoon zat. Ja, en dan zijn straffen in de beleving van veel nabestaanden. En de maatschappij ook heel laag. Ja, klopt. Zijn die ook niet relatief laag? Ja, die zijn relatief laag. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het 9 van de 10 keer geen moord of doodslag is. En omdat roekeloosheid in het normale spraakgebruik iets heel anders is dan in het juridische spraakgebruik. Voordat je aan roekeloosheid komt in het juridische spraakgebruik, moet er echt heel veel gebeurd zijn, hoor. Moet je drank op hebben, drugs gebruikt hebben, veel te hard hebben gereden, alle rode verkeerslichten hebben genegeerd en ook nog hebben meegedaan bij wijze van spreken aan een straatrace. Nou, dan heb je de roekeloosheid te pakken. En ja, in het normale spraakgebruik is gewoon iemand die te hard rijdt een roekeloos iemand. Mm-hmm. En dat onbegrip, dat blijft. En dat raak je voel maar je dat niet zelf kwijt. Ook? Hebben jullie ook wel eens als jullie met z'n tweeën, Petra, en jij dan terugrijden in de auto, dat je denkt, hoe kan dit eigenlijk? Nou ja, weet je, als je zo'n verkeersongeluk hebt verslagen en je hoort dat iemand al 20 keer dat jaar snelheidsovertredingen heeft begaan, meerdere keren is beboet voor het door rood licht rijden. Nou, dan heb je dus echt wel te maken met een tamelijk hardnekkige wegpiraat, zou je zeggen. En ja, als dan toch dat roekeloos rijgedrag niet wordt aangenomen door de rechter, dat is dus de zwaarste vorm van dood door schuld. Ja, dan. Dat snap ik ook niet altijd, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Daar heb ik ook zo mijn twijfels over. En hoe gaat dat dan in de auto? Zitten we toch wat dingen op een rijtje te zetten en een beetje te vergelijken van, vinden wij dit nou terecht? Vinden wij dat hier een hogere straf tegenover moet staan? Vinden jullie altijd hetzelfde? Peter, we zijn het heel, heel vaak eens. Hm. Ja, we hebben wel eens van die nuanceringen die we wat anders leggen. En omdat Petra vaak iemand beter in het gezicht kan kijken, heeft zij toch wat meer een beeld bij, heeft hij nou oprecht spijt, ja of nee? En ik zit heel vaak natuurlijk tegen een rug of de zijkant van een gezicht aan te kijken. En dan hoor je wel iemand huilen en je ziet zijn schouders wel schokken, maar je ziet zijn gezicht niet altijd. En dat maakt wel heel veel verschil. Daaraan kun je toch vaak wel afleiden of iemand oprecht verdriet heeft en oprecht spijt heeft. Of, of dat het een toneelstukje is. Zit er bij die, want nu dan ben je heel erg aan het analyseren. Ik weet van bijvoorbeeld bij de politie is dat, maar op veel plekken waar men volgens mij wordt blootgesteld aan zeer extreme of gewelddadige omstandigheden, dat het soms door middel van hele harde grappen of dat je achteraf denkt van, oh, dit was echt te hard, het ging te ver. Maar dat een soort drang is om te kunnen relativeren en het achter je te laten. Hebben jullie dat ook? Ja, dat doen we ook wel eens. We praten er natuurlijk ook wel eens over op een manier dat je denkt, ja, dat moet je niet doen waar andere mensen bij zijn. Werkt dat? Dat werkt wel. Je moet het gewoon even afreageren soms. En soms helpt het gewoon even om een harde of een foute grap te maken op zo'n moment. En je weet dat het gewoon tussen jou en Petra blijft. Ja. En dat het niet verder komt. En dat moet je ook vooral niet willen. Nee, ik zal geen voorbeelden vragen. Nee, want dat is gewoon, dat is niet gepast. En je bent je er natuurlijk wel heel erg van bewust dat je in een rechtbank loopt waar mensen heel rondlopen verdriet. Met intens verdriet. Ja, dan moet je geen grappen lopen maken. Dat is gewoon niet gepast. Wie rijdt er eigenlijk van jullie? Ik, meestal. Dacht ik al. Ja. Waarom denk je dat? Ja, dat is bezig. Ik dacht, bij Petra heb ik gewoon iets meer. Chaos is niet het goede woord, maar iets meer onrust. En jij oogt zo in control bij het alles. Het is eigenlijk een beetje zo gegroeid, omdat Petra geen auto had en ik wel. Oh, nou ja. Dan krijg je gewoon dat ik rij. Maar klopt dat beeld ook een beetje van jullie twee? Nou, weet ik niet, hoor. Nee, ik vind Petra eigenlijk ook altijd wel heel erg in control. Ze is wel meer, haar gedachten kunnen wat meer alle kanten op springen. Ja. Maar nee, ik zou zo bij haar in de auto stappen. Ja, dat mag ik ook. Zou ik geen problemen hebben. Zeg, we gaan naar muziek luisteren. En dan wellicht wat je ook in de auto draait, dat weet ik niet. Nu hebben we wel Eric Clapton. Oké. Met Leila. Leila. zie jullie dan wel voor me terugrijdend uit Maastricht. Petra Urban en Saskia Belleman. Saskia achter het stuur dus. Ja. En dan even relaxen. Ja. Even het grappige is dat we eigenlijk, als we samen in de auto zitten, nooit muziek aan hebben staan hoor. We zitten eigenlijk alleen zijn jullie nooit uitgepraat? Nee. Nee, dat is wel grappig. De eerste paar keer dat we met elkaar meereden, ik was natuurlijk altijd gewend om alleen te rijden. En dan, dat vond ik ook wel lekker. Dan zat ik een beetje te luisteren naar het nieuws. En dan had ik wat muziek aan. En deed af en toe eens een telefoontje. En toen dacht ik, goh, vind ik het eigenlijk leuk om altijd samen met iemand ergens op af te gaan. Maar wij hebben dus nooit dat er stiltes vallen. En er is nooit een tekort aan gesprekstof. Op de een of andere manier lijkt het ook heel snel te gaan, zo'n hele lange rit naar een rechtbank, als je 3 uur onderweg bent naar Maastricht. Nou, we hebben gesprekstof genoeg, hoor. Dat kletsen we zo vol. Dan heb ik er eentje voor als je weer aan het werk gaat. Dat ze goed is, Petra Urban, dat constateerden we al aan het begin. Ik begrijp ook dat Willem Holleder ook fan is van Zeker. Petra ja. Urban. Heeft zichzelf natuurlijk ook best wel vaak kunnen laten tekenen, laten we het zo zeggen. Maar er zijn meer fans, ook bij de officieren van het Openbaar Ministerie. Luister even mee naar een anekdote van officier van justitie Katelijne den Hartog. Was een zaak waar ik zelf als zaaksofficier optrad. En Petra Urban zat ook in de zittingszaal als tekenaar. En die had een tekening van mij gemaakt, waar ik natuurlijk buitengewoon benieuwd naar was, om te kijken wat er van geworden was. Het was een prachtige tekening. Dus ik vroeg aan Petra, goh, mag ik daar een fotootje van nemen? Ik denk, het is leuk voor mijn eigen persoonlijke archief. Saskia zat ernaast. Zij op een hele vriendelijke, maar hele scherpe manier, waar je niet omheen kan. Nee, dat kan niet. Die moet je kopen en dat kost zoveel. Toen dacht ik, nou ja, ze heeft gelijk ook. Dus die foto heb ik nooit durven maken. Ja. Dus zo werk jij. Nou, weet je, soms zijn mensen daar bloedje makkelijk in, hoor. Dat ze denken van, nou, Petra heeft die tekening toch al gemaakt. Dus daar mag ik dan wel een kopietje van. Of kun je me mailen of wat dan ook. Maar het is gewoon haar werk. Daar verdient ze haar brood mee. Dus ja, dan vind ik, ik kan me niet herinneren dat ik heb gezegd dat kost zoveel. Want volgens mij weet ik niet eens precies wat Petra vraagt. Maar Saskia Belleman kan ook baan, als zaakwaarnemer optreden. Zoiets. Ja. Ik vond wel dat ik er even iets van moest zeggen. Wat maakt nou een goede officier, een goede rechter, een goede advocaat en een goede rechtbankverslaggever? Daarover gaan we het na 10 uur hebben. NPO Radio 1 luistert naar jou. Langs die dijk staan van die hele grote jongens. Het moet groen, ze zijn eerlijk gezegd naar mijn mening lelijk. De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? De mensen worden hier toch wel vrij vlot in het dorp opgenomen. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit vertelde Ali uit Afghanistan mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. De zee, die stijgt, en alles stijgt mee. Odyssee, een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee, Holland Opera. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. NPO Radio 1. 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in Afghanistan op om de ingevoerde inperkingen voor vrouwen ongedaan te maken. De maatregelen staan volgens de raad voor een toenemende teloorgang van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Een week geleden kondigde de Taliban aan dat vrouwelijke studenten niet meer welkom zijn aan universiteiten. Zaterdag kwamen de machthebbers met een verbod voor Afghaanse vrouwen om voor buitenlandse hulporganisaties te werken. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen vanwege de vele patiënten met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. Ook door de goede onderlinge samenwerking. Landen die een prijsplafond op Russische olie hebben ingesteld krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten als reactie op de prijsmaatregel die begin deze maand werd ingesteld door de G7-landen en Australië. De export van olieproducten zoals brandstof mag voorlopig nog wel naar landen met zo'n prijsplafond. De maatregel van Poetin heeft geen directe invloed op landen in de Europese Unie, omdat daar een boycot is ingesteld op Russische ruwe olie. Rond deze tijd wordt de A12 bij Zoetermeer voor 3 dagen in beide richtingen afgesloten. Aanleiding zijn ingrijpende werkzaamheden aan de Nelson Mandela-brug die over de weg ligt. Door constructiefouten staat die op instorten. Komende dagen wordt de brug deels afgebroken om plaats te maken voor een stalen noodbrug. Zaterdagochtend om 8 uur moet de A12 bij Zoetermeer weer open gaan. Tot die tijd wordt het verkeer omgeleid over de A4 of de A20. Het weer vanavond en vannacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over het land. Aan zee gaat het flink waaien. Ook morgen overdag is het vaak regenachtig en bewolkt. En het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit 1 systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Software, waar persoonlijk de standaard is. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vaartmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. OneCasino.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het jaar van Saskia Belleman. Hélène Plag. Ja, nog een uurtje hebben wij te gaan in het jaar van Saskia Belleman. Nou, dat jaar gaat nog wel wat langer duren. Maar het gesprek dat wij hier samen voeren is er nog tot 11 uur. Al 12 jaar reis jij als rechtbankverslaggever natuurlijk het hele land door. Dan wilde ik proberen dat je met mij en de luisteraars eigenlijk ons meeneemt in die rechtbank. Stel nou dat jij zelf voor dat welbekende spreekwoordelijke hekje zou komen te staan. Wie hoop jij dan als rechter te krijgen? Wie zou je als advocaat graag naast je willen hebben? Welke officier van justitie meid je het liefst om te hebben? Kortom, wat maakt eigenlijk iemand goed in zijn werk? Is er veel, in het algemeen veel verschil in kwaliteit? Ja, dat zijn best wel grote verschillen. Ja? Ja. Waar zit dat in? Dat is wel grappig, omdat je dat natuurlijk kunt vergelijken van verschillende rechtbanken. En ook bij één rechtbank zijn er natuurlijk meerdere rechters. Mm-hmm. Ja, de beste rechters zijn toch degene die willen luisteren en die niet al bezig zijn met het afwerken van een soort programma van ik heb hier een lijst met vragen. En je hebt dan rechters die toch niet heel erg scherp luisteren naar het antwoord. Doorgaan naar de volgende vraag. Terwijl ik soms denk, als je nou even doorprikt, dan heb je hem. En dat doen ze dan niet. Over het algemeen moet ik eerlijk zeggen dat ik ondervragingen door rechters doorgaans heel goed vind gaan. Soms worden via Twitter wel eens vragen aan me gesteld van waarom gebeurt dat zo soft? Waarom zijn ze zo aardig? Mm-hmm. Maar wat je wilt is dat een verdachte gaat praten. Wat je wilt is dat hij zijn verhaal vertelt. Dat hij uitlegt wat er nou precies gebeurd is. Wat hij erbij gedacht heeft. Of hij er überhaupt over nagedacht heeft. En ja, je kan er natuurlijk als rechter meteen heel hard ingaan vanaf het begin. Maar dan klapt hij dicht en dan komt er geen verhaal meer uit. Nou, dat is in niemands belang. Niet in het belang van slachtoffers en nabestaanden. Niet in het belang van de waarheidsvinding. Je wilt gewoon weten wat er is gebeurd. Ja. Ik denk dat Paul Waarts, die zit ongetwijfeld te luisteren. We hebben hem natuurlijk gesproken in aanloop naar deze uitzending. Hij is rechter in Amsterdam, persrechter ook. En hij heeft ook een vraag voor jou. Ja, ik zou het wel aardig vinden als Saskia ook zegt wat gewoon wel wat expliciet kan uitlaten over wat zij ziet. En wat ze ook aan verschillen ziet. Kijk, wij rechters, wij worden benoemd voor het leven. En we doen ons best en we doen ook wel aan feedback. Onderling en ook wel externe. Maar zij ziet natuurlijk als geen ander alle verschillende gerechten in het land. Maar ook allemaal verschillende rechters. Want de ene rechter doet een zaak anders dan de andere rechter. Ja, en wat werkt goed en wat werkt minder goed vanuit het oog van de toeschouwer? Specifiek met oog op de activiteiten, de handelingen, zoals die rechters daar doen. Hoe doet die rechter dat? Hoe spreekt hij met de verdachte? Hoe spreekt de rechter met het Openbaar Ministerie, de advocaten? En wat werkt wel, wat werkt minder goed? Nou, je hebt al een klein voorschotje genomen, maar... Nou ja, het luisteren. Dat je echt met iemand het gesprek aangaat. Dat je niet bezig bent met... je moet natuurlijk wel antwoorden hebben op bepaalde vragen. Mm-hmm. Maar dat je wel probeert om oprecht interesse te tonen... in wat een verdachte erover te vertellen heeft. En wie hij of zij is. En hoe het komt dat iemand zover gekomen is. Ja. Bij grote zaken zal die aandacht er ook wel zijn. Maar ik kan me ook voorstellen als er sommige zaken... Kijk, de grote die wij zien, die nemen veel tijd in beslag. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel rechtszaken... die bij wijze van spreken met 10 minuten afgedaan zijn. Ja. En we gaan weer door naar de volgende. Ja. Ja, dat is volgens mij ook de grote frustratie van veel rechters. Hoor, dat je daar nauwelijks tijd voor hebt. Ja. Die beginnen al meteen bij de eerste zaak met een achterstand. Omdat 10 minuten voor een zaak is natuurlijk niks. Zeker niet voor een politierechter. Mm-hmm. Een politierechterzaakje, dat kan over het algemeen wel snel. Maar 10 minuten is wel heel erg snel. En soms hebben ze gewoon verschrikkelijk weinig tijd. Maar dan nog merk je vaak dat er het meeste uitkomt... en dat je ook het verhaal het meest compleet krijgt... op het moment dat rechters echt de moeite nemen... om interesse te tonen in die persoon die ze voor zich hebben. En ook... het in de gaten hebben als iemand het bijvoorbeeld even moeilijk krijgt. Dat signaleren van, ik zie dat u het nu moeilijk heeft. En grijpt het u aan. Ja. En leg eens uit. En weet je, als je daar overheen walst... en als je daar niet op let, dan klapt op een gegeven moment zo'n verdachte dicht. En dat merk je gewoon. Dan komt er niet zoveel meer uit. Dan keert iemand in zichzelf. Dan krijg je in ieder geval niet wat je wilt. En dat die waarheid boven water komt. Is het ook belangrijk dat een rechter kan schakelen? Zeg maar? Dus dat je misschien de ene keer heel invoelend en empathisch... maar soms juist heel streng of heel bijna intimiderend of confronterend. Nou ja, als je het gevoel hebt dat de verdachte een loopje met je aan het nemen is... moet je natuurlijk niet over je heen laten lopen. Dus ja, je moet wel kunnen schakelen. En je moet ook wel laten merken natuurlijk van, hou even, nu ga je te ver. Dit moet je niet met mij proberen. Ja, wie daar, vond ik, enorm behendig in was Frank Wieland, de voorzitter van de Holleder rechtbank. Die man die heeft het vermogen om met humor toch de pijnlijke vragen te stellen... en iemand aan te spreken op zijn gedrag en ook de gekke antwoorden te signaleren. Hè? Dat als Holleder zegt van ja, ik wilde in de bovenwereld terechtkomen... en daar had ik natuurlijk een startkapitaal voor nodig. Dus gingen we Heineken maar ontvoeren. Dat is natuurlijk een krankzinnige gedachtegang. Ja. En dat zegt Wieland dan ook van... ja, maar meneer Holleder, u kunt toch ook gewoon bij CNA gaan werken? Weet je, dat soort opmerkingen. Dan breek je een beetje de spanning. Dan krijgt een verdachte het gevoel van... hij neemt niet zomaar even aan wat ik hier zeg. Hier moet ik even een uitleg aan geven. Je krijgt een gesprek. Je krijgt het gevoel... een verdachte krijgt het gevoel dat hij gehoord wordt... En ook slachtoffers en nabestaanden hebben het gevoel van... hier komt tenminste iets uit, hier wordt tenminste iets gezegd... hier wordt geluisterd, hier wordt doorgeprikt op momenten dat het moet. En dat wordt dan niet een onder onsje, want het is heel grappig... dat jij juist over die zaak begint van Wieland. Want we hadden een vraag van Tom Schalm. Die vroeg zich af wat jij vond van de wijze waarop rechter Frank Wieland... zich verhield tot Willem Holleder. Ja. Zelf vond hij Wieland tegen Holleder af en toe te amicaal. Nee, vond ik niet. En ik heb Wieland na afloop ook geïnterviewd over die zaak. En ik zei op een gegeven moment... ik kreeg de indruk dat jullie een bepaald gevoel voor humor deelden. Hij en Holleder hadden af en toe van die... dat kaatste een beetje heen en weer. En dat waren soms ontzettend grappige dialogen die twee voerden. En toen zei Wieland op een gegeven moment... nou, nee, dat is niet echt zo. Ik snap wel waar hij vandaan komt en ik snap wel wat hij zegt. Maar ik vind tegelijkertijd ook dat alles geoorloofd is... om de waarheid boven tafel te krijgen. Dus het is echt een strategie van hem op zo'n moment. Ja, duidelijk, ja. Maar dat deed hij zo knap en zo behendig... dat Holleder ook gewoon het gevoel had, en dat was ook zo... dat er naar hem geluisterd werd en dat hij zijn verhaal kon doen... en dat hij de ruimte kreeg. Ja, en dat het uiteindelijk fout voor hem uitpakte... dat heeft hem diep teleurgesteld. Ik denk dat Holleder het gevoel had van deze man is op mijn hand. Maar deze man is gewoon heel professioneel. Die heeft gewoon alles uit de kast getrokken om Holleder aan het praten te krijgen. Om hem zover te krijgen dat hij zijn verhaal deed. Maar die schrok niet terug voor de veroordeling tot levenslang. Zitten er grenzen aan wat een rechter wat jou betreft kan doen in strategieën? Als het gaat om misschien heel erg meegaan in een verdachte. Of juist heel erg hard erin gaan? Nou ja, het hangt er een beetje vanaf. Kijk, als het nodig is om die waarheid boven tafel te krijgen, moet je het allebei kunnen. Dat staat gewoon met een uitroepteken bovenaan. Daar gaat het om. En dan is heel veel toegestaan. Daar gaat het in de rechtszaak om. Ja, dan is heel veel toegestaan. Ja, vind ik wel. En dan nog, hè, kijk, op het moment dat het te hard gaat of dat een rechter te ver gaat, dan is een advocaat de eerste om in te grijpen en te zeggen, hou even, dit gaat te ver. U heeft gehoord dat mijn cliënt niet wil spreken of zich beroept op zijn zwijgrecht, of u suggereert nu dit of u suggereert nu dat. Mm-hmm. Dus ja, dan bestaat altijd het gevaar dat je als rechter gevraagd wordt. Daar past een rechter natuurlijk ook wel voor op. Dus die opereert wel binnen bepaalde kaders, maar ja, daarbinnen is best wel heel veel vrijheid. Ja. Alleen die moet je wel, daar moet je mee kunnen omgaan. En er is de ene rechter een heel stuk behendiger in dan de ander. Is er een rechter waarvan jij weet van die heb ik altijd graag op zitting? Als je dan terecht staat, of je het nou wel of niet hebt gedaan, maar dan heb je daar de meeste fair chance, zo gezegd. Ja, ik zou, als ik terecht zou moeten staan, dan zou ik het liefst een rechter hebben als Jacco Jansen in Rotterdam. Dat is een man die echt het gesprek aangaat met je en die niet alleen maar een vragenlijstje afwerkt. En die ook wel signaleert, hoor, als je onzin uitslaat. En dat zegt hij dan ook gewoon. En laatst was hij in het nieuws omdat hij bij Willem Engel aardig bijvoorbeeld. Ja, daar ging hij even door het lint. Daar was hij even niet zo blij met Willem Engel. Nee. Maar dat kon ik me op dat moment ook wel voorstellen. Want bij Jacco Jansen is het wel zo, je krijgt enorm veel ruimte als verdachte om je verhaal te doen. Maar je moet geen loopje met hem nemen. Ja. En dat deed Willem Engel op een gegeven moment door te suggereren dat hij geen eerlijk proces kreeg en dat hij onvoldoende de ruimte kreeg. En als iemand veel ruimte kreeg van Jacco Jansen, dan was het Willem Engel wel. Dus dat Jansen daardoor echt echt boos werd, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja. Laten we dan naar het OM gaan, het Openbaar Ministerie. Want er was ook nog, ik wil nog de vraag van Lisbeth Loef ook meenemen. Die had het over dat je het niet altijd eens zal zijn met uitspraken. Nou, daar heb je ook over verteld dat je soms met Petra Urban natuurlijk op de terugweg in de auto zit van wat hebben we nou gezien. Maar of je dan zo ver zou gaan dat je soms een slachtoffer of een verdachte echt een andere rechter had toegewenst. Of zeg je, zo groot is het verschil ook weer niet in kwaliteit. Het komt vaker voor dat ik een verdachte een andere advocaat toewens. Oké, waar zit dat dan in? Dat ik soms vind dat er advocaten op een hele slechte manier hun werk doen. Dat ze er niet uithalen wat erin zit voor een verdachte. En je hebt als advocaat maar één taak. En dat is die verdachte zo goed mogelijk bijstaan. En als je dat afdoet met een soort standaard pleidooitje, waarin je zelfs nog bepaalde cruciale elementen vergeet. Ja, dan denk ik van verdorie. Hoezeer ik ook denk dat een verdachte het misschien gedaan heeft, die had wel een betere advocaat verdient. Maar maakt dat dan uit? Zit dat ook echt in de kwaliteit van een advocaat? Of kan het er ook in zitten of iemand eigenlijk wordt bijgestaan in de sociale advocatuur? Of iemand heeft geen geld, krijgt een advocaat toegewezen? Zit daar verschil in? Nee, ik kan niet zeggen dat advocaten die op toevoeging werken, zo heet dat dan, als gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen. Dat doet trouwens heel veel hele bekende advocaten ook. Het is een grote misvatting van mensen om te denken van, goh, dit is vast een grote crimineel, want die kan zich een hele dure advocaat veroorloven. Nou, zo werkt het helemaal niet. Nee, daar is geen verschil tussen. Er zijn dijken van advocaten die een zaak op toevoeging doen en die echt alles uit de kast zullen trekken voor hun cliënt. En er zijn ook hele ervaren advocaten van wie ik soms denk, nou, sorry hoor, maar dat had toch wel even wat krachtiger gekund en wat vollediger gekund en wat gedrevener gekund. Jij had zelf, heb jij eerder dit jaar gezegd, als ik bijgestaan zou moeten worden, dan door Tjalling van der Gat. Ja, dat vind ik geweldig advocaat. Waar zit dat in? Die man is gewoon de integriteit in persoon, vind ik. En die... eigenlijk is hij voor ons journalisten best wel lastig. Hè? Want wij hebben best wel graag dat we van tevoren over een zaak even met een advocaat kunnen praten. Dat doet hij nooit? Nou, zelden of nooit. Hij is daar altijd super straight in. Hij heeft zoiets van, dat is niet in het belang van mijn cliënt. Dus ik doe dat gewoon niet. En als ik hem dan vervolgens op een zitting zie opereren, dan ben ik vaak echt vol bewondering. Dat doet hij echt heel goed. Dat is echt gewoon een hele goede advocaat die... Alle elementen waarvan ik denk, nou, daar zou je misschien iets op kunnen behalen, die zitten erin. En vaak ook nog wel meer, die ik niet had kunnen bedenken. Okay. En ik vind iemand als Sander Jansen vind ik ook een fantastische advocaat. Hij heeft Willem Holleder bijgestaan. Ja. Hij heeft ook opgetreden in het passageproces, doet vaker grote processen. Nou, het heeft Willem Holleder niet behoed voor zijn levenslang, maar dat heeft niet aan Sander Jansen gelegen. En waar zit zijn kracht dan in? Ja, eigenlijk hetzelfde, het gedrevene, het je niet neerleggen bij... of niet denken van, ik haal nu even pleidooi 3a uit de la en ik verander even wat namen en dan ben ik er klaar mee. Maar je zo vastbijten in een zaak en zo je erin verdiepen dat je echt alle ins en outs kent, waardoor je dus ook gewoon de verzachtende omstandigheden voor je cliënt eruit kunt lichten. dat je een verhaal kunt ophangen dat gewoon heel aannemelijk is. De manier waarop het ook gegaan kan zijn. En dat ook dat op een krachtige manier brengen. Goed een voorbeeld. Ja, ja, ik vind dat. En zonder dat je onzin verkoopt. Hè, want er zijn natuurlijk ook advocaten die soms in een zaak staan dat ik denk, nou, oké, ik moet heel erg mijn best doen om niet te lachen nu, maar wat een onzinverhaal is dit. Dat komt ook voor. Het lijkt me best lastig om je dan te beheersen. Ja, dat is inderdaad wel eens lastig. Doe je dan wel in je tweets een licht filijne opmerking daarover? Nee, heel soms. Heel soms, ja. Je moet eigenlijk vaak jezelf beheersen. Ja, precies. Ja. Wat doe je dan? Omdat ik ook, weet je, als ik echt vind dat een advocaat het heel erg slecht heeft gedaan, dan maak ik daar wel een opmerking over. Er is een zaak die loopt nu al heel lang in Amsterdam van een man die zijn vriendin heeft gedwongen tot een abortus. En dat is heel erg fout gegaan. Zij is overleden aan massaal bloedverlies en het ongeboren kindje ook. En dat allemaal omdat hij geen zoontje wilde. En dat, die zaak die loopt nu al heel lang. En dat is mede door de advocaat die deze man heeft. Die op het moment dat bijvoorbeeld de inhoudelijke behandeling zou plaatsvinden, en dat werd een keer tijd, want die zaak die sleept zich al eindeloos voort, opeens weer op de proppen kwam met allerlei getuigen die hij wilde horen. En nou ja, dan loopt zo'n zaak weer vertraging op. En ondertussen, die familie die vanuit het buitenland was overgekomen voor die zaak, was dus vergeefs gekomen. Nou, dan merk je wel dat zo'n rechtbank ook mateloos geïrriteerd is en terecht. Ja. Voordat wij eens op goede rechtbankverslaggevers richten, ook nog het OM, de derde partij noem ik het maar even, die hadden we nog niet gehad. Je hebt eerder wel aangegeven over Openbaar Ministerie dat je soms het idee kreeg dat een officier van justitie er persoonlijk in lijkt te zitten. Ja, soms heb ik dat wel eens. Waar zit dat dan in? Ja, toch de woordkeuze, de blikken die op een gegeven moment worden geworpen in de richting van een verdachte. Maar is dat dan bozig of echt? Ja, dat je soms echt het gevoel krijgt van jeetje, het is net alsof deze officier persoonlijk getroffen is door deze verdachte. En dat het bijna het zakelijke voorbij gaat. Mm. Dat, sommige officieren hebben dat wel eens. En dat, nou vind ik ook hoor, je mag best je menselijke gezicht tonen en het hoeft niet altijd zo strak in het gelid te zijn. Maar soms denk ik ook wel eens van, als er een paar van die hele boze blikken in de richting van zo'n verdachte gaan van, joh, hij heeft jou niks aangedaan. Nee. Hou het even zakelijk. Maar kan vertel dat het verhaal strategie gewoon zijn? Of kan het zijn dat je het OM, die, nou, je hebt over de maatschappelijke impact gehad, de boosheid die er kan zijn, kan die niet op zo'n moment ook licht verwoord worden of uitgestraald worden door een OM? Dat het een beetje is hoor, dat een officier ook het gevoel heeft van, ik moet het ook een beetje goed voor het voetlicht brengen. Voor de nabestaanden en de slachtoffers, dat kan. Maar soms leidt dat ook wel eens tot hele rare situaties. Weet je, dan bouwt een officier een verhaal op. En dat wordt dan steeds erger en steeds erger. En het is een vreselijk misdrijf. En dat moet zwaar bestraft worden. En er kan alleen een hoge gevangenisstraf worden uitgedeeld. En dan wordt er 4 jaar geëist. En dan denk je, nou, hallo. Ja, dat waarom komt dan niet helemaal overeen met de opbouw van het verhaal, vind ik. Nee. Zullen we eens gaan kijken wat nou een goede rechtbankverslaggever maakt? Ja. We hebben niemand minder dan Tjalling van der Goot daarnaar gevraagd. Het kan geen toeval zijn natuurlijk. Nee. Hij waardeert sowieso dat je je eigen mening nooit laat doorklinken. Mm-hmm. Dus dat is waar we het net ook over hadden. Maar luister even mee wat hij, maar ook een aantal anderen te zeggen hebben over een rechtbankverslaggever genaamd Saskia Belleman. Ik waardeer in de eerste plaats dat ze kundig is. Ze weet waar ze over schrijft. Wat heel belangrijk is dat je nauwgezet bent. Zij is ontzettend betrokken bij mensen. Ze kan zich enorm goed in mensen verplaatsen. Als ik Saskia zou omschrijven, zou ik voornamelijk denken aan dat ze heel erg vriendelijk is, maar ook oprecht, hè? Niet gespeeld. Ik vind haar echt een heel beschaafd iemand. Haar haren keurig, ze ziet er altijd heel keurig uit, heel voorkomend. Rechtop, achter haar kleine laptopje, is zij bezig met het volgen van die zaken. Beschaafd in de manier ook waarop ze praat. Met een ander belang natuurlijk in een strafzaak. Een journalist heeft een ander belang dan de advocaat van de verdachte. Maar met wederzijds respect. En dat geldt niet voor alle journalisten die ik tegenkom in mijn werk. En wat ik zelf belangrijk vind, en dat is misschien niet zozeer een persoonlijke typering, maar wel een beroepsmatige, dat ik helaas vaak tegenkom dat rechtbankverslaggevers vertrekken nadat de eis van het Openbaar Ministerie is uitgesproken. Het nieuws kan dan in de krant worden weergegeven. De eis is bekend en dan komt nog het pleidooi van de raadsman. En ik heb Saskia nooit kunnen betrappen dat zij naar requisitoren is weggegaan. Dus naar de eis is weggegaan en altijd geïnteresseerd is blijven luisteren naar datgene wat de verdediging daartegen in heeft gebracht. En alleen op die manier kun je een evenwichtig verhaal vertellen aan het publiek. En ja, dat is denk ik een kwaliteit. Als er iemand discreet is, dan is het Saskia. Ze kijkt ook met een koel oog waar dat nodig is naar de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd sluit ze haar hart niet af. Ja, worden een hoop mensen. Jan van der Goot, strafrechtadvocaat. Ja. De rechter Paul Waarts ook. Officier van Justitie Katelijn den Hartog. Petra Urban kwam natuurlijk voorbij. Ja. En als laatste jou maar Rob. Ja. Welke typering raakt jou het meest? Of herken je het meest? Jeetje, ja. Leuk hè, over jezelf praten. Ja, dat vind ik best wel lastig. Ja. Nou, wat ik wel leuk vind om te horen is dat ze inderdaad vinden dat ik wel probeer zo oprecht mogelijk en zo goed mogelijk weer te geven wat er gebeurt in zo'n zaak. Dat is mijn streven ook. Ik wil mensen die thuis meelezen een beeld geven van hoe het toegaat in rechtszaken. Mm-hmm. Ik heb er ook wel een zekere zendingsdrang in me, denk ik. Dat ik gewoon wil uitleggen hoe werkt zoiets nou. En mensen hebben altijd heel snel een oordeel klaar. En het is zelden zwart of wit. Ja. En als je dat ergens heel goed meemaakt, dan is het in rechtszaken. En daar heb je ook dat pleidooi van die advocaat voor nodig om daarnaar te luisteren. Is het inderdaad zo? Gaan collega's vaak weg? Dat gebeurt geregeld, dat ja, maar vaak is het ook zo dat ze niet anders kunnen. Omdat daar zitten verslaggevers bij die een vroege deadline hebben. Of die een uitzending hebben. Ja, en dan moeten ze gewoon in die uitzending moeten ze iets doen. Ja, dan moet je het nieuws, de eis moet je dan in ieder geval hebben. En ik heb de luxe positie dat ik natuurlijk gewoon kan blijven zitten. Want ik werk voor een krant en ik hoef niet in een uitzending te gaan zitten. En jij mag echt zelf de zaken bepalen waar jij naartoe gaat. Ja, ja. Dus ik blijf gewoon zitten en ik blijf ook luisteren naar die advocaat. En ja, soms lukt me dat niet. Er zijn steeds meer zaken die over heel veel dagen worden uitgesmeerd. Ja, en dan komen die pleidooien van die advocaten helemaal achteraan. En dan krijg ik dat soms bij de krant ook niet meer verkocht, zou ik maar zeggen. Ja. Dat lukt me dan gewoon niet meer. Terwijl ik zelf wel vind dat het cruciaal is. Want een advocaat die zijn werk goed doet, kan een heel ander licht op de zaak doen schijnen. Het kan je beeld helemaal doen kantelen. Mm-hmm. En dat heb ik toch met regelmaat meegemaakt. Dat je zit te luisteren naar een pleidooi en dat je denkt, ho even, die citaten die de officier eruit lichtte. He, dan heb je een bepaald beeld bij een zaak gekregen en dan hoor je van die advocaat opeens welke zinnen er achteraan werden gezegd of eraan vooraf gingen, die een totaal ander beeld geven, waardoor je denkt, dit is toch wel even cruciaal om te weten. Maar dat lijkt me sowieso best moeilijk, omdat jij dus niet die dossiers tot je beschikking hebt, dat je eigenlijk niet op dat moment kunt verifiëren of iemand loopt te shoppen uit deskundige rapporten bijvoorbeeld. Nou ja, en dat doen ze natuurlijk wel. Iedereen shopt daarin. Dat doet de officier, dat doet de rechtbank, dat doet de advocaat. Die plukken er allemaal de elementen uit die zij van belang achten. Die in hun straatje passen. Ja, en die zij van belang achten. En de kunst is dan natuurlijk dat je gewoon alles aanhoort om vervolgens het complete beeld te krijgen. Mm-hmm. En dan hoop je maar dat ze dat complete beeld een beetje hebben gegeven. Want dat is vaak, er is best wel veel kritiek ook op rechtbankverslaggevers, dat die de zaak niet goed weergeven. Ja, dat is kritiek die ik, soms klopt het dat niet voldoende gebeurt. En soms kaats ik de bal terug, omdat ik dan zeg van ja, maar als je het zo summeert in een openbare zitting behandelt, mind you, hè, want die rechtspraak is openbaar, dan kun je ook niet verlangen dat een journalist een compleet beeld kan geven. Nee. Je moet het wel allemaal kunnen horen tijdens zo'n rechtszitting. Maar het blijft altijd beschaafd. Beschaafd, beschaafd worden we. Ja. Oh, ik hoop maar dat niet iedereen dat vreselijk saai vindt. Maar nee, ik vind wel. Is er überhaupt wel eens een moment in je leven dat jij, weet ik veel, gillend danst op de tafel? Dansen op de tafel? Nee, dat niet. Nou ja, nee, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nee hoor, ik echt wel, tuurlijk. Maar dat is meer, dat hou ik privé. Dat wordt niet rondgetuurd. Nee. Nee. Ik kan daar heel erg op gaan doorvragen, maar daar gaat niks op komen. Ik het zit ook niet in mij, hoor, trouwens, om heel erg uitbundig te zijn of heel erg uit mijn dak te gaan. Zo ben ik gewoon niet. Nee. Dus ik ben denk ik redelijk gelijkmatig. Maar een uitlaatklep is dus eerder inderdaad in muziek, in praten. Ja, dat. En gesprekken voeren. Maar niet dat ik op de tafel ga staan dansen of dat ik opeens begin te schelden. Inwendig doe ik dat wel eens, maar dat komt er niet zo heel snel uit. Nee. En heel af en toe kan je hem subtiel kwijt op Twitter. Ja. In 2010 ben je begonnen met live verslag van de rechtbankzaken via Twitter. Het zijn inmiddels meer dan 200.000 berichten die je hebt gestuurd. 164.000 volgers. Ze worden niet alleen gelezen door mensen die de rechtszaak van buiten de zittingszaal willen volgen. Luister maar. Ik heb het een paar keer gehad op zitting dat ik de zitting uiteraard als officier aan het doen was, maar dat ik ook haar tweets aan het volgen was. En dat is hartstikke leuk, omdat je daarmee ook ziet wat is de stemming in de zittingszaal. Hoe komt mijn boodschap in deze zaak over bij het publiek? En dan komt er op een gegeven moment een reactie van een meneer. En die zegt, als zelfs de getuige Ertaki zegt dat Youssef niks misdaan heeft en gewoon thuis bij zijn kinderen hoort, waarom wordt Youssef dan nog beschuldigd van bepaalde misdrijven? En dan zegt Saskia, misschien omdat het OM vindt dat de getuige Ridouan niet uitblinkt in betrouwbaarheid. Dus dat op een, eigenlijk vind ik toch wel vrij humoristische manier, legt ze wel gelijk de vinger op de zere plek. En legt ze ook gewoon uit hoe het systeem in elkaar zit. En op die manier kan je het volgen. En ik heb het ook wel eens gehad dat ik een grote zaak had en dat mijn man graag wilde weten hoe het was. Nou, ik kan niet tijdens een zitting met mijn man gaan appen. Maar toen zei hij 's avonds, oh nee, ik heb je hele zitting gevolgd, want ik heb Saskia Belleman gevolgd. Nou, het is toch fijn dat je ook nog relaties bij elkaar houdt. Ja. Leuk. Weet je allemaal dat die tweets van jou, dus eigenlijk ook door de mensen die op dat moment zitting volgen, nou, zitting soms, doen. Soms zeggen ze dat inderdaad wel eens, ja. Ja, dat heeft Wieland bij die Holleder zitting ook wel eens gedaan. En toen merkte ik het, omdat ik had getwitterd Holleder een tijdlijn had geschetst die zo abracadabra was. En achter mij zat allemaal het publiek en die hadden allemaal zoiets van, waar gaat dit over? Wat bedoelt hij nou? Dus ik schreef op dat achter mij werd verzucht dat mensen er niks meer van snapten. En dat het abracadabra was. En dat had kennelijk Frank Wieland gelezen. Dus die kwam daar na een schorsing op terug bij Holleder. En die vroeg hem van, nou, misschien kunt u het nog even wat rustig uitleggen, want ik heb toch gezien dat mensen het niet helemaal begrijpen. Dan weet je, oh ja, oké, okay, hij heeft even gekeken, even meegelezen. En doet er ook wel mee. Wat en op dat moment ook natuurlijk mee. Fijn ja, is. Ja. Ja, ja, ja. Je bent met de zaak Wilders, dat was jouw eerste live verslag via Twitter. Terwijl je het eerst nog een kulmedium vond. Ja. Ja. Vond het drie keer niks. Wat heeft je dan Twitter ooit overstag doen gaan? Nou, eigenlijk een collega van mij die die zei van, ik had een beetje een probleem met het feit dat Wilders, die zaak, die werd gevolgd door allerlei binnen- en buitenlandse media. En ik dacht, ja, wat heb ik hier nou in vredesnaam nog aan toe te voegen in een krant die een dag later pas verschijnt? Dan heeft iedereen het al gezien, iedereen het al gehoord. En toen zei een collega van mij, waarom ga je niet twitteren? Dan doe je gewoon rechtstreeks verslag via Twitter. En dan laten wij die Twitterfeed meelopen op de site, zodat mensen op de site de rechtszaak kunnen volgen. Dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Dus hij heeft voor mij een Twitter-account aangemaakt, want ik had geen idee hoe ik dat moest doen. En ik ben maar gewoon begonnen met live verslag doen. En ja, weet je, ik heb jarenlang voor het ANP gewerkt. Dus heel snel werken en in stukjes je nieuws doorgeven. Dat was ik wel gewend. Dus dat ging ik doen. Alleen ik had me nooit gerealiseerd dat mensen ook rechtstreeks zouden aanhaken. Dus ik kreeg op een gegeven moment vanaf de krant het bericht van, ga zo door, ze haken met honderden tegelijk aan. Nou, dat had ik me echt nooit gerealiseerd. En je krijgt veel reactie. Nou, die dien je dus van repliek. Dat hebben we ook wel gehoord. Is het, want Rob, jouw man, die heeft ook wel die zou wat eerder mensen blokkeren, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ik ben altijd nog wel zo dat ik meestal dat ik ze nog waarschuw. Dat ik zeg van, nou, hier heb ik even, dit stel ik niet zo op prijs. Ik vind dat je even moet matigen in je toon. Hm. Of ik waarschuw mensen ook wel eens van geen schelden, geen beledigen, geen dreigen. Want dan blokkeer ik je. En ja, als mensen dan doorgaan, dan blokkeer ik ze. Ja. Maar heel vaak waarschuw ik wel eerst. Okay, want ik zag ben nu er wel ook iets rigoureuzer in geworden, hoor. Een tweet van, nou, ik hoef de naam niet te noemen, maar daar, je bent gewoon een K-wijf. Wat het OM betaalt om verkeerde berichtendiensten de wereld in te helpen. Vuil, vies, strontwijf. Tja. Op zich, jouw reactie was duidelijk. U ook een fijne avond toegewenst. Ja, moet je nou zeggen, op zijn mafkees. Maar blokkeer je dan zo iemand? Of? Ja, ik heb hem eerst geantwoord met, ik heb hem een fijne avond toegewenst. Ja. En daarna heb ik hem geblokkeerd. Dat wel. Ja, ja. Ja, dan, dat wel. Maar ja, daar zit ook een stukje zendingsdrang om het systeem waar Paul Waarts aan refereerde, om dat maar te blijven uitleggen. Wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet, is dat in een bepaalde zaak, Nicky Verstappen bijvoorbeeld, dat met name de advocaat van de verdachte werd aangevallen. En dat ging zo heftig en dat was zo fel, he, die man die werd bijna zelf een moordenaar genoemd. Ja, dan denk ik van, hou even, die man die staat daar gewoon zijn werk te doen. En dat ga ik dan toch uitleggen. Zo van, ik vind het niet kunnen dat je hier een man die zijn werk staat te doen in moeilijke omstandigheden gaat lopen uitschelden van moordenaar. Dus soms doe ik het ook voordat een zaak begint. He. Als ik dat al zie aankomen, dan ga ik al opschrijven van, beste mensen, als iemand zich geroepen voelt om een advocaat straks te gaan lopen verketteren, te beledigen, te bedreigen, wat dan ook, weet, je wordt geblokkeerd. Okay. Dus hou je in. En verdomd, het scheelt. Kijk, er komen minder scheldpartijen op zo'n moment. Het is 22:30, Saskia. Wij gaan straks in het laatste half uur van jouw jaar de balans opmaken over de rechtspraak. Maar eerst naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Tot wat, Megens. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in Afghanistan op om de recente inperkingen voor vrouwen ongedaan te maken. Vrouwelijke studenten zijn sinds kort niet meer welkom aan universiteiten. En zaterdag werd het vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties in Afghanistan te werken. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op het prijsplafond dat is ingesteld door de G7-landen en Australië. Het RS-virus bij kinderen leidt voorlopig niet tot een beddentekort. Dat is de conclusie na overleg tussen de 7 academische ziekenhuizen met een IC voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. En het Amerikaanse ministerie van Transport doet onderzoek naar budgetvliegmaatschappij Southwest. Die heeft veel vluchten geannuleerd vanwege het winterweer. Terwijl andere maatschappijen in de Verenigde Staten weer normaal vliegen. Het ministerie noemt het schrappen van vluchten onacceptabel. Tot 11 uur, het jaar van Saskia Belleman. Ja, en toen waren we ineens in het laatste half uur van deze avond met jou beland, Saskia Belleman. Aan het begin denk je dan, wat een luxe dat we zo ontzettend veel uur, tijd hebben om dingen te bespreken. En nu zijn er waarschijnlijk nog heel veel zaken waar we gewoon überhaupt niet aan toe gaan komen. Maar wel, denk ik, belangrijk om gewoon de balans over dit jaar op te maken, 2022. We hebben al veel dingen besproken. Maar als je kijkt naar de openbaarheid van de rechtspraak, dat is volgens mij een serieuze zorg hoe die onder druk komt te staan. Door de georganiseerde misdaad, maar ook door het tekort aan mensen wat er is. Als ik wat cijfers erbij pak, je hebt 200 rechters die men nodig heeft van de 2500. Ga je bijna richting 10% wat er dus tekort aan is. Wat ertoe leidt dat er al duizenden zaken worden geseponeerd. Ja. Überhaupt niet meer voor een rechter komen. Ja, en er waren al zoveel achterstanden. Dus dat is echt heel treurig. Maar ook bij het OM meer dan 100 officieren van justitie die nodig zijn. De komende jaren ook vanwege uitstroom meer dan 250. Nou, de tekorten bij de politie, dat is bijna dagelijks in het nieuws. Waar dat toe leidt en keuzes die gemaakt moeten worden. Zie je het terug in kwaliteit van onderzoek, van vonnissen en hoe de rechtspraak verandert? Je ziet het niet zozeer terug in de kwaliteit van de rechtspraak. Ik denk dat die gewoon nog steeds op een hoog niveau functioneert. Ik denk dat als je toch ergens terecht moet staan, dat je dat het beste in Nederland kunt doen. Ja. Waarom? Ja, toch omdat die kwaliteit hoog is over het algemeen. Ik ben best kritisch over de manier waarop sommige rechters optreden of waarop officieren optreden. En soms hoor ik dingen tijdens onderzoeken waarvan ik denk, nou, dat had wel wat grondiger gemogen of wat anders gemogen. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, er is bijvoorbeeld in Den Haag deze zomer een zaak geweest tegen een man die werd verdacht van zo'n prikincident. Er is natuurlijk een hele tijd heel veel onrust geweest over in dat prikincident. Het uitgaan. Dat mensen, het uitgaanscircuit, tijdens festivals en zo werden mensen geprikt met vervuilde naalden mogelijk. En daar ontstond een soort hysterie over. En er is op een gegeven moment een man opgepakt in Den Haag die tijdens een festival een vrouw zou hebben geprikt. Die vrouw heeft daar zelf niets van gemerkt. Die moest erop attent worden gemaakt door andere mensen die het hadden zien gebeuren, zeiden ze. Dus zij is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is vervolgens onvolledig onderzoek op gevolgd, naar mijn smaak. Daar is in de drang om toch een soort algemene boodschap af te willen geven, broddelwerk verricht. Ik kan het niet anders noemen. Maar waar zit dat dan in? Nou, die vrouw die is niet onderzocht door mensen die echt gespecialiseerd zijn in het herkennen van prikverwondingen. Er was een heel klein rood vlekje op haar been. Ja, was dat nou een prikgaatje of niet? Daar heb je echt wel een deskundige voor nodig, een arts voor nodig die dat moet kunnen beoordelen. Nou, die kwamen daar dus niet bij. De naald is niet onderzocht op mogelijk DNA van deze mevrouw. Want werd er gezegd, die heeft in die broekzak van die man gezeten en die was al vervuild. Dan denk ik, dat kan. Maar onderzoek het op het moment dat er DNA van die vrouw op wordt gevonden, dan is in ieder geval vast komen te staan dat ze geprikt is. Dat zijn allemaal dingen waardoor ik denk van, hier hebben ze geprobeerd om een signaal af te geven. Dat hoorde je ook terug in het vonnis, dat de rechter zei, hier moet een einde aan komen. Dit mag niet voorkomen. Mensen moeten gewoon naar een festival kunnen gaan zonder dat ze bang moeten zijn dat ze geprikt worden. Terwijl, naar mijn smaak, eigenlijk helemaal niet juridisch zo vaststond dat het gebeurd was. Ja. En hier is, dacht ik, de drang om een boodschap af te willen geven en te laten zien van, dit kan je dus gebeuren op het moment dat je iemand prikt. En deze man kreeg toch een aantal maanden celstraf opgelegd. Ja, want ik moet denken, het was toen heel veel in het nieuws ook. Ja, en iedere keer was het van, is er weer een prikincident of niet? En eigenlijk was het volstrekt onduidelijk of dat überhaupt Of daar sprake van was, maar dat is dus ter zitting. Kijk, deze niet man die liep wel met een naald in zijn zak. En die had het op een gegeven moment, sprak het Nederlands nauwelijks. Had het over sugar. En zei tijdens de zitting van ja, ik probeerde aan te geven dat dit het soort naald is dat diabetespatiënten gebruiken. Nou, gebruikte hij geen diabetes. Hij gebruikte het om drugs te injecteren. Alleen, ja, dat hij ook daadwerkelijk deze mevrouw heeft geprikt. Mm-hmm. Het is allemaal niet zo vast komen te staan. En ik vond dat echt een zaak waarvan ik dacht, nou, hier is haastige spoed niet goed geweest. Maar is dat dan, je kunt niet zeggen of dat te wijten is aan gebrek aan capaciteit? Of... Nee, ik denk dat dit meer te maken had met het af willen geven van een waarschuwing. En daardoor gewoon niet voldoende grondig onderzoek doen. Nee, ik denk dat zaken die eenmaal op zitting komen, dat die over het algemeen wel redelijk goed onderzocht zijn. En als dat niet zo is, en dat blijkt tijdens een inleidende zitting, dan wordt er wel opdracht gegeven tot aanvullend onderzoek. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk heel erg veel zaken die überhaupt de rechter niet halen. Nee. Die gewoon geseponeerd worden, of die eerst een hele tijd op een plank liggen en dan pas geseponeerd worden. Die worden afgedaan door het OM zelf. Dat zijn dan lichtere zaken? Dat zijn lichtere zaken. Dus maar dan heb je het over winkeldiefstal of zo? Sorry? Heb je het dan over winkeldiefstal? Of... Ja, bijvoorbeeld, dat zijn de zaken die het OM vaak zelf afdoet. Kleine vernielingen, inbraakjes, dat soort dingen. Maar er zijn dus ook zaken, zedendelicten bijvoorbeeld, die altijd hartstikke ingewikkeld zijn om te onderzoeken. Want ja, doorgaans zijn daar geen getuigen bij. Ja, die liggen soms jaren op de plank. En die hebben enorme gevolgen voor slachtoffers. En als zo'n zaak dan uiteindelijk toch niet voor de rechter wordt gebracht, ja, dan voelt zo iemand zich in de steek gelaten. Ja. En dat snap ik. Ja. Is het dan dat je aangeeft, want je gaf ook al eerder deze avond aan, van soms wordt een zitting een beetje ingekort. Ja. En wordt bijvoorbeeld omstandigheden rondom verdachten minder uitgebreid gedaan. Ja. Ondanks dat alles, zeg je, is het nog steeds... Ja, het is nog steeds op een hoog niveau. Maar ik maak me er wel zorgen over, ja. En ja, ook over die openbaarheid van de rechtspraak. Omdat eigenlijk die openbaarheid van de rechtspraak ook niet zo heel erg groot is in Nederland. Er gaat namelijk heel veel vooraf aan een openbare zitting. Mm. En dat speelt zich allemaal achter gesloten deuren af. Ik had laatst een heel gesprek over lekenrechtspraak. Wat in België bijvoorbeeld is. Ja. Waarbij dus elke stap ten overstaan van de jury wordt gedaan. Dat lijkt natuurlijk wel tot ellenlange zittingen. Ja. Maar alles is openbaar. Alles is openbaar. En dat leidt natuurlijk ook wel heel vaak tot herhalingen. Getuigen die dezelfde verhalen vertellen. Maar je hoort wel het verhaal van die getuigen zelf. Je kunt zelf een beetje beoordelen van, zijn ze met elkaar in tegenspraak? Strookt het een beetje met elkaar? Ja, en wij moeten dat in Nederland eigenlijk alleen maar opmaken uit wat de rechtbank besluit voor te houden. Mm-hmm. En wat een officier in zijn requisitor verwerkt. Wij zijn daar best uitzonderlijk in, hè? Best veel landen om ons heen heeft men wel een vorm van lekenrechtspraak. Ja, of juryrechtspraak. Ja, juryrechtspraak, ja. Zou het wat jou betreft weet ik een optie niet of ik een voorstander zou zijn van juryrechtspraak. Want je merkte ook wel bij zo'n assiseproces in België bijvoorbeeld, dat er enorm wordt gespeeld op het gemoed van een jury. Daar wordt een enorm theater opgevoerd met tranen en met advocaten die met heel veel gebaren en poeha hun verhaal houden. En dan toch in de hoop om die juryleden een beetje te beïnvloeden. Nou, dat hoef je in Nederland niet te doen, hoor. Want daar zijn die rechters echt niet van onder de indruk. En we hadden het net over de emotie die af en toe al iets veel de boventoon voert. Dan is de vraag wat die ontwikkeling zou zijn. Ja, je geeft aan die openbaarheid. Als we dan toch nog op die veiligheid wil komen. Mm-hmm. Hoe zie jij dat gaan lopen? Nou, vandaag was natuurlijk ook weer Kamerlid. Ja. Jan, die justitie in zijn portefeuille heeft. Wordt. Die ook zwaar bewaakt wordt nu. Ja. Nou ja, dat is... Weet je, waar is het eind? Ja. En we zijn maar bezig iedere keer meer mensen te beveiligen. En op een gegeven moment is het einde zoek. Hè. Er zijn ook geen beveiligers meer. Dat lukt op een gegeven moment niet meer om iedereen te beveiligen. En ondertussen gaat die drugshandel gewoon door. En die macht van die kartels gaat gewoon door. En het legt een bijzonder grote druk op het hele justitiële apparaat. En die kunnen zich dan vervolgens niet bezighouden met andere zaken. Nee, die belanden dan vervolgens weer in het vergeethoekje. Liggen te verstoffen op een plank. Is dat een keuze ook? Want Peter van Koppen, je maakt ook een podcast samen met... Met Wilson Boldewijn, precies. Ja. En die gaf op een gegeven moment aan, bij justitie het hele circus draait om drugs. Ja. Bij de politiek, dus het ligt ook deels bij Den Haag, die leggen daar zo de nadruk op. Ja. Het wordt tijd voor hele andere keuzes. Ja, en ik snap dat hij dat zegt. Aan de andere kant denk ik ook van, je kunt het niet nalaten, want het gaat wel om enorme belangen die daar spelen en om criminelen die echt nietsontziend zijn en mm-hmm. die ook niet schromen om mensen te liquideren die er helemaal niets mee te maken hebben gehad. Dus ze kijken niet op hun mensenleven meer of minder. Dus dat kun je niet zomaar laten passeren. Dat snap ik ook wel. Alleen het legt inderdaad zo verschrikkelijk veel druk op politie en justitie nu. dat heel veel andere misdrijven onbehandeld blijven. En of heel lang op behandeling wachten. En ja, dat is niet goed voor het aanzien van de rechtspraak. Ja. En voor het geloof van mensen in de rechtsstaat. Nou ja, dat is volgens mij een hele belangrijke. Ja. Hoe is het met het vertrouwen in de rechtspraak? Als je dat ten afzet van een jaar of 10 geleden? Ja, het is nog steeds hoog. Maar ik denk dat wel tanend is. Als je meer berichten krijgt over zaken die niet meer worden behandeld. Omdat er geen menskracht is. Zaken waar minder tijd voor is. Zaken die minder goed worden onderzocht. Ja, ik denk dan toch dat het vertrouwen in die rechtspraak gaat afnemen. Ja. En dat heeft niets te maken met de kwaliteit van die rechters. Maar wel met omstandigheden. Precies, ja. Ja. Het is eigenlijk best bizar als je toch benadert hoe je toen jij begon 12 jaar geleden. En hoe heel dat dan anders. Is. Ja, toch? Ja, mijn tijd wordt natuurlijk ook voor een belangrijk deel opgeslokt nu door die georganiseerde criminaliteit. Door die zaken, want die nemen enorm veel tijd en ruimte in beslag. En het gaat ook wel ergens over, hoor. Het gaat natuurlijk om meerdere moorden vaak. Het gaat om enorme financiële belangen. Dus ja, het gaat echt wel ergens over. Aan de andere kant, de man die zijn buurvrouw vermoordt. De buurvrouw die een kind ombrengt, dat is niet minder belangrijk. Nee. En dat ligt toch wat dichter bij mensen, denk ik. Ja. Een andere ontwikkeling die we al jaren zien is het strenger straffen. Ja. Quest had daar laatst een interessant onderzoek. Die hadden van 1998 naar 2018 gekeken. Ja. En dan zie je dat men veel strenger is gaan straffen. Nog wel eens tegen het idee van de publieke opinie in. Ja, dat die geloven nog steeds dat het soft is in precies, Nederland. Dat het niet streng genoeg is. Nou, dat blijkt wel degelijk. Wat ik opvallend vond is dat je dus bijvoorbeeld bij zedenzaken zie je en geweldzaken dat men veel zwaarder is gaan straffen. Maar als het gaat om drugszaken zijn niet. De straffen... Nee. Nee. Nee, en de verkeerszaken omdat... trouwens ook niet waar we het eerder vanavond over hadden. Wordt juist bij verkeerszaken? Nee. Nou, die worden wel iets strenger bestraft, maar niet heel veel. En ja, als mensen daar straffen verwachten van 20 jaar, dan kunnen ze lang wachten hoor. Nee, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Maar die drugszaken, denk ik, als je dus een signaal wil afgeven. Ja, dan zou je dat misschien strenger moeten aanpakken. Aan de andere kant. Als je naar onderzoeken kijkt, dan blijkt dus ook dat strenger straffen niet helpt om misdrijven tegen te gaan. Ja. Dat blijft gewoon doorgaan. Het is niet zo dat mensen in de samenleving denken van laat ik maar niet in drugs handelen of laat ik maar niet een misdrijf plegen, want misschien word ik wel gepakt. Zo denken ze niet. Ze denken over het algemeen dat ze niet gepakt worden en dat ze ermee wegkomen. Ja. En ja, dat heeft dus niet altijd zin. Ik ben wel van mening dat bij... echt leden van de georganiseerde criminaliteit die bewezen meerdere moorden hebben gepleegd of daarbij betrokken zijn geweest, die kun je wat mij betreft niet hoog genoeg straffen. Maar dat is dan ook puur vanuit vergelding. En omdat ik denk dat je van die mensen niets meer te verwachten hebt. Daar heeft de samenleving niets meer van te verwachten. Maar andersoortige misdrijven denk ik vaak van ja, je kan iemand natuurlijk 20 jaar opbergen, maar betekent dat als hij over 20 jaar eruit komt dat hij het ook nooit meer doet? Nou, dat kun je afvragen hoor. Want gevangenissen zijn echt hogescholen voor de misdaad. Daar doen ze hun criminele contacten op. Daar leren ze de trucjes. Het is ook niet voor niks zo dat mensen die in een TBS-kliniek belanden en daar behandeld worden, en dat kan natuurlijk alleen als er een stoornis is vastgesteld, minder vaak in herhaling vallen. Ja, of vaker dan zo. Elektronisch huisarrest, het enkelbandje. Dan kun je in ieder geval nog werk of je privé precies, houden. Want dat is ook vaak waar het dan misgaat. Hè, als je in de bak gaat. Je kunt natuurlijk iemand jarenlang de bak ingooien. Dan raakt hij zijn baan kwijt, dan raakt hij zijn huis kwijt. Dan raakt hij soms ook zijn gezin kwijt. Wat verwacht je nou nog van de mogelijkheid van zo iemand om zijn leven weer op de rails te krijgen? Dan kom je een hele essentiële discussie. Hoe belangrijk die wraak is. Of genoegdoening. Ja. Of het feit dat die iemand vergelding moet er ook in zitten. En het hangt natuurlijk ook van de ernst van de misdrijf af. Maar je moet je ook afvragen wat de samenleving ermee opschiet om iemand langer in de gevangenis te gooien met het risico dat hij opnieuw de fout ingaat, omdat hij gewoon bijna geen andere keus meer heeft. Ja. Omdat hij nergens meer aan de bak komt. Omdat hij geen huis meer kan vinden. Omdat hij zijn gezin kwijt is. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, dan moet je toch een paar dingen tegen elkaar gaan afwegen. Ja. Wat is beter? Jij gebruikt ook vaak het woord hij. Ik vond dat opvallend in die ontwikkeling van die straffen. Dat als het om vrouwen gaat, als vrouwen slachtoffer zijn, wordt er over het algemeen harder gestraft. Ja. En als vrouwen zelf verdachten zijn, zeker als het bijvoorbeeld door moord gaat, kan een straf tot wel 1,5 jaar lager uitpakken bij vrouwen ten opzichte van mannen. Is dat zo? Ja, daar kwamen zij mee met het vergelijkende onderzoek in de loop der jaren. Ja, ja. Maar het is niet iets wat jij herkent, dat vrouwen dan lager gestraft worden? Nee, ik heb toch eigenlijk ook... je ziet sowieso minder vrouwen in verdachtenbanken zitten. Ze zijn wel in opmars, helaas. Maar ik heb niet de indruk dat rechters nou zoveel zachter straffen. Het is misschien wel dat ze meer rekening houden met de omstandigheden daaromheen. Ja. En ik denk dat vrouwen toch meer geneigd zijn om te praten en om te vertellen. En dat kan schelen. Ja, mijn ervaring is dat als je je broed op je zwijgrecht, dat over het algemeen niet beter uitpakt voor je. Nee. Zeker niet als er zoveel bewijs is dat het echt schreeuwt om een uitleg. En je die niet geeft. En ja, ik denk toch dat vrouwelijke verdachten iets meer geneigd zijn om toch te praten, te vertellen. Ook eerder spijt te betuigen, of dat niet? Ja, misschien wel. Hm. Ja, ja. We gaan zo kijken naar wat in 2023 wat jou betreft veel meer aandacht zou moeten krijgen. Ja. Maar eerst nog muziek. We hebben er nog eentje over die jij had aangegeven. Pain and Misery, de Teskey Brothers. Waarom wil je die luisteren? Omdat dat een lied is over een liefde die bijna verloren gaat. Een man die smeekt zijn vriendin om bij hem te blijven en hem niet te verlaten. Het is een en al droevenis. En tegelijkertijd dacht ik toen ik dat lied hoorde van... Het is ook een mooi nummer om naar te luisteren, hoor. Maar ik dacht ook van, zouden maar meer mannen bij wie relaties stuk lopen of dreigen stuk te lopen, dat omzetten in iets positiefs, zoals mooie muziek of iets anders. En helaas is dat al te vaak niet zo. En begaan ze een misdrijf. I've been in love, honey, you. No, it's true. Once since that day I first laid my eyes on you. Love is a crazy game, baby. It's how I feel. I make you want so high that it takes so long to heal. Sometimes I cried that day when you came along. I was happy, but it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Teskey Brothers, Pain and Misery. Muziek is er dus van het jaar van Saskia Belleman. Yeah. De marathon-uitzending die wij vanavond hebben. Waarbij je eigenlijk bij de introductie van dit nummer aangaf... Als mannen toch iets minder vaak tot handelen over zouden gaan... Yeah. Op het moment dat ze hun vrouw niet meer kunnen luchten zien. Yeah. Nou ja, dan zou het een hoop ellende schelen. Yeah. Als we het dan hebben over voor 2023... iets wat eigenlijk aan onze aandacht heel vaak ontsnapt... Yeah. Is femicide, is de moord op vrouwen. Ja, het heeft op de een of andere manier... dat etiket wordt er nooit opgeplakt. Als je politie daarover hoort, dan heet het een echtelijke twist. Het heet een familiedrama. Het heeft allerlei etiketjes, waardoor het een beetje verzacht wordt, zeg maar. Niet zo serieus wordt genomen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is femicide. En dat is een situatie waarbij een man niet kan accepteren... dat zijn vrouw, zijn vriendin, zijn ex... een eigen leven leidt, eigen dingen doet, misschien ook wel hem wil verlaten en besluit tot iets drastisch. En iedere 8 dagen sterft er in Nederland een vrouw door de hand van haar ex of echtgenoot of vriend. Iedere acht dagen? Nou, dat is echt een schokkend cijfer. En wat nog veel schokkender is, is die hele wereld die er nog achter schuil gaat. Want ik zie op die rechtbank rollen ook de zaken langskomen waarin het nog net goed gaat. Waarin een vrouw het overleeft, maar vraag niet hoe. En wel op een vreselijke manier wordt mishandeld, neergestoken, verminkt door een man die niet kan verkroppen dat ze misschien een relatie wil beëindigen of dat ze gewoon haar eigen leven wil leiden. En dat is een zo groot onderschat probleem in Nederland. Ja. Heb je daar dit jaar ook zaken? Want jij kunt zelf je zaken uitzoeken. Ja. Is dat dan ook iets waarvan je denkt, dat wil ik op die manier ook onder de aandacht brengen? Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval 1 podcast eraan gewijd. Maar we hebben het plan om een hele serie podcasts aan het thema te gaan wijden. Over femicide. En dat gaan we ook doen aan de hand van concrete zaken. Ja, en die heb ik echt voor het uitzoeken. Dat zijn er zo verschrikkelijk veel. Dit jaar zijn er ook een paar geweest die behoorlijk schokkend waren. Daar is een vrouw bijvoorbeeld. Een stel, zij werkte notabene bij kinderbescherming of jeugdzorg. Hij zat in het onderwijs. Nou, een stel van wie je denkt, die hebben het goed voor elkaar. En dat leek ook zo, de eerste periode van hun relatie. Ja, totdat op een gegeven moment zijn ware aard een beetje boven kwam. Ze mocht niet meer met vriendinnen afspreken. Ze mocht geen nagellak dragen, geen lipstick dragen. Dat is allemaal na haar dood pas duidelijk geworden. Want toen vond men briefjes in huis waarin ze had opgeschreven wat ze graag zou wensen voor het volgende jaar. Dat ik weer lipstick mag dragen. Jeetje. Dat ik weer met mijn vriendinnen uit mag. Kan je je voorstellen? Nee. Dat is dan gewoon een goed opgeleide man en een vrouw die op de een of andere manier in zo'n situatie belanden. En uiteindelijk is het uitgemond in haar dood. Op het moment dat zij besloot hem te verlaten en haar eigen leven weer te leiden. Heeft hij haar doodgestoken midden in een winkelcentrum voor het oog van allemaal winkelend publiek en voor het oog van hun 1-jarig dochtertje. Ach, dat is echt een drama. Nee. Echt een drama. Maar we hebben er natuurlijk heel veel gehad. Hè. We hebben Humera gehad, 16-jarige scholieren in Rotterdam, die gewoon geëxecuteerd is door haar ex. Omdat hij boos was dat zij over haar leeftijd had gelogen. Wat hij trouwens zelf ook had gedaan. Maar dat was kennelijk geen probleem. Maar dat zij het had gedaan, vond hij wel een probleem. En hij kon het niet verkroppen dat zij de relatie beëindigde. En hij heeft haar voor het oog van medescholieren heeft hij haar gedood. Echt op zo'n gruwelijke manier. Er zijn dus beelden van de bewakingscamera's. Die hebben we gezien in de rechtbank. Ja, zowel rechtbank als hof kwamen tot de conclusie. Dit was gewoon een executie. Dat moet je geen familiedrama noemen. Dat moet je geen echtelijke twist noemen of zoiets. Dat is gewoon puur femicide. Ja. Dat is misbruik van macht door een man over een vrouw. Is dat en daar zijn er te veel van. Dat moet nou ook op een politieke agenda komen in Den Haag. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat het nu onderschat wordt. Dat een vrouw die daar melding van maakt of aangifte doet. Dat er maar al te snel ook door politie wordt gedacht van, nou ja, ga gewoon het gesprek weer aan. En ik snap ook, je kunt als agent niet op iedere stoep staan van een ruzie en stel. Dat is onmogelijk, die capaciteit hebben ze niet. Je weet ook nooit waar het precies nodig is. Aan de andere kant, ja, ik heb ook zaken langs horen komen in rechtbanken waarvan ik dacht, nou, dat je die signalen niet serieus hebt genomen, dat vind ik echt onbegrijpelijk. En dat toch niet op een goede manier is aangepakt, waardoor die vrouw nog had kunnen leven. Ja, dat is heel wrang om je te realiseren. Dat er nog, ook na zoveel jaar, heel veel gedrevenheid in jou zit. Die zendingsdrang waar je het over had, dat is volgens mij meer dan duidelijk ook vanavond weer geworden. Toch ook kijken naar komend jaar voor jou. Dit jaar stond weer grotendeels in het teken van werk. Ja, dan kunnen we natuurlijk eigenlijk alleen maar jouw man Rob weer even aan het woord laten. Wij vroegen hem of jij af en toe nadenkt over stoppen met werken. Hij antwoordde dit. Ik hoop eerlijk gezegd dat Saskia nog een aantal jaren doorgaat. Dat meen ik echt. Ik heb nog altijd de bewondering die ik voor haar had in 1992. En jaren later, toen zijn we verliefd op elkaar geworden en zo. Dus dat is allemaal natuurlijk helemaal mooi. En nu zijn we al heel lang getrouwd. Maar ik zeg maar, de bewondering die ik voor haar had toen, die heb ik nog steeds volop. En dus ik denk ook dat wat ze nu doet, dat ze dat ook gewoon lekker moet blijven doen. Totdat ze op een gegeven moment denkt van nou, nu vind ik het wel welletjes. We zijn natuurlijk wel heel erg nauw betrokken bij wat wij doen, maar ook bij elkaar wat wij doen. Dus ik bij haar werk en zij zeg maar bij mijn studie. Dat over en weer. En we zeggen ook met grote regelmaat tegen elkaar dat we te weinig toekomen aan samen iets doen buiten dit. Dus even een weekendje weg. Dus we nemen ons dat voor. We doen dat ook af en toe. En we vinden ook allebei dat we dat te weinig doen. Of even naar het theater lopen of dat soort dingen. Dus ja, dat is ook nog wel een wens. En misschien dat dat dan automatisch meer gaat worden. Zodra ze echt is gestopt over een aantal jaren. Maar dat, tot dan gaat het volgens mij heel goed. En gaat het gewoon zo door? We nemen het ons voor, we nemen het ons voor, maar het komt er niet van. Nou ja, het is goed voornemen. Ieder jaar weer. Van, eigenlijk, we hebben wel eens tegen elkaar gezegd, we moeten gewoon één weekend in de maand vrijhouden voor onszelf. En dan gaan we iets voor onszelf doen met elkaar. En op de een of andere manier lukt het gewoon nooit. Het slipt altijd dicht. En het, we proberen het wel. En af en toe lukt het ook. Maar niet zo vaak als we het eigenlijk allebei zouden willen. Maar wat wel enorm scheelt is, wij hebben elkaar leren kennen in de journalistiek. Rob zat ook in de journalistiek. En die weet als geen ander hoe het werkt. En heeft ook eigenlijk altijd gezegd van, de enige manier waarop je dit kunt doen is als je ook gewoon gedreven bent en er vol voor gaat. Mm-hmm. En hij zal dus nooit tegen me zeggen van, nou, kan het niet een tandje minder zo langzamerhand? Nee. Nooit. Hij vertelde wel, dan denk je, nu is het wel klaar. Nou, dan ploft het op de bank neer als ze thuis komt. En dan gaat ze toch nog even al die tweets beantwoorden. Ja. Waar hij dan denkt, nou, nu is het ook wel goed geweest hoor, Saskia. Ja, dat heb ik dan wel. Ja, soms ook omdat mensen gewoon oprecht vragen stellen waarvan ik denk, ja, die hebben gewoon een antwoord nodig. Of die verdienen een antwoord. En die kunnen echt niet slapen als ze niet dat antwoord hebben. Ja, dat denk ik dan. Hey, en dat boek. Ik hoor allemaal om je heen. Je bent al jaren bezig met een boek over één zaak die je heel graag wil schrijven en het komt maar niet af. Is dat niet een mooi streven voor 2023? Ja, nou, dat heb ik me vast voorgenomen. Dat komt gewoon af. Dat komt af? Ja, dat komt af. En dat heb ik ook aan Sylvia, de hoofdpersoon, in het boek beloofd. En dat gaat ook gewoon gebeuren. En ik ben er nu ook hard aan bezig. Dus dat gaat er echt komen. En dat is ook een verhaal dat het ook verdient om verteld te worden. En dat is ook belangrijk voor haar. Het is een vrouw die ooit onterecht verdacht is geweest. En nou, die vertelt vooral over wat de impact is daarvan. Zo'n onterechte verdenking. En dat is een vreselijk verhaal. Maken wij wel bij deze de afspraak, zeker als het verteld moet worden, dat ik je dan op een ander moment uitnodig om daar te komen vertellen. En daarover te komen vertellen. Om het belang daar ook van in te zien. Nu even vrij. Toch? Heerlijk. Tot begin volgend jaar. Tot 9 januari. Ja, voor mensen die dachten, het is zo stil op Twitter met Saskia Benjamin. Want dat klopt, daardoor het dus hoefde even niet. Nee. Heel veel dank dat je hier vanavond in je vrije tijd ook wilde zijn. Dank voor de uitnodiging. Saskia Benjamin. Zometeen hier op Radio 1. Het Oog op Morgen met Wim Frituun. Veel plezier. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Test je nieuwskennis van het afgelopen jaar. Maak een team van 4 tot 6 deelnemers. Meld je aan op oliebol@radio1.nl. Kom naar Hilversum en speel mee. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl en doe mee. Vrijdagmiddag van 2:30 tot 4:00. Op NPO Radio 1. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Wie luistert, weet meer. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO Plus. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Of stream de oogappels spin-off kerstappels. Nu op NPO Plus. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag,